آیت نمبر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل وسلم علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک و بارک وسلم وصلی علیہ واللہ فضل بعدکم اور اللہ کریم فضیلت ورکر دے بعدکم علی بعد تاسطا یو بلبانی فر رزق او پروویژن کی نو چالے رزق دیر ورکر دے چالے رزق کم ورکر دے اور چالے کم رزق ورکر دے اگے پہ یو بل سبانے کوالیفائی کرے دے صحیح دا اگر رزق کم دے اغلی وزکم ورکړی دی اغلی د خبرې انداز ورکړی دی اغلی علم ورکړی دی یو سړی له رزق زیات ورکړی دی هغه خبره نه کوي یو سړی له رزق کم ورکړی دی دا هغه د پاره هر څه الاوډ دی چې وکړي بل له ډیر ورکړی دی خو هغه شکر نه شي خوړی صحیح هغه سره خو هم نه شي خوړی صحیح ځکه د هارټ مریض دی نو الله تعالی فرمایي چې تاسو له مې یو بل له فضیلت په رزق کې ورکړی خو یو شوډ لوک ایټ دی ادر سایډ آف د سټوري صحیح یو وډ بی سټیسفاید دی اوس یو سړی به ملیونیر وای هغه غریب وړو تم ګوري او پلاو تم ګوري او افغاني پلاو تم ګوري او یو وخت تم ګوري شیش کباب تم ګوري غریب ولا لا شي وړي انا بل دا شیش کبابونه متا سر پته نشته تا سر پته نشته کني تا سر پته نشته زه به دا سر تا سر پته نشته او شیش کباب در پاره باندې کتن یاد ده او شیش کباب غوړی شي کنه د بل خان صحیح ده ها امي شي شي کباب افطار ولا ظلم تلکی من خیر شي کباب ولا شي کباب ولا خان دا د موږ سټوډنټانو ته مرسته ده نو هغه باندې بتا سره ولې نه نه غواړې نه تاسو خپل وای کنه درشم تاریخ ده کنه درشم تاریخ ته ودا زمو مرګره نه خالد دا اجاډې نه دې وچې د بغوش راړم د تو باربیکیو راړم نو نغه بیا ساجدې بیا اجي باندې تا یعنی سلامت وای غلې د باربیکیو چل ور دي موږ خو بخاب څنګه دیرشم تاریخ ده سنډے ده دا ختم ورځ ده نو په هر وړي ګرځ راو او کا او نو دا پټ لک ده انا دا موږ سټوډنټانو پټ لک ده اردو والا انګلیزی والا پښتو والا ټول پکې شریک دي ابورډ والا صحیح ها الان کې څه څه ظلم نه افتاري لا نه راځم افتاري نو کور افتاري کوم په دې دروازه راشم دلته فرض وکړم اداسي بیا وسم انا غاخد من خپل پروگرام اخذون سټوډنټ هم کنه خپل صحیح قران کریم کې الله تعالی پیغمبر علیه السلام ته فرمایي چې وصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي پیغمبر علیه السلام ته ته چې مسجد تراشي نو بلا ډېر حلقي جوړي او ته طالبان وال حلقه کې کېنا سټوډنټان وال حلقه کې د طالبان لفظ یو ان دغه اقل زمونږه اف سکری غلي کلیم دغه ته دي صحیح لیکلې دي لیکلې دي سنڈے 30th طالبان پارٹی واللہ فضل بعضکم اللہ تعالی فضیلت ور کرے دے بعضکم علی بعض تاسل یوبل بانے پھر رزق فرزق کے نو چالے یو شان ور کرے دے رزق چالے بل شان ور کرے دے رزق یوا ادویا مانا جو واللہ فضل بعضکم اللہ تعالی فضیلت ورکڑ دے تاصل یو بلبانے پر رزق پر حصول در رزق کی حاصل اولو در رزق کی نو ما تاستو ویلو چی پا اسلام کی بلکہ اسلام کی سو پا انسانیت کی در رزق دا حاصل اولو دری طریقی دی رزق دا حاصل اولو دری طریقی دی نمبر اول دماغی صلاحیت نو سخلق پیسی گٹی پسی گٹی ہاں پایا کن پا مغز باندے عبداللہ کی پیسی گٹن دے پسی گٹی دے سکے لے کہ مکسیلان کشان بوریل کے خی کہ وزن چھتے دے پسی گٹی پا مغز باندے سخ الگ داتی دی چاہی رزق گٹی نا اغیی پا قوت گٹی پا بدنی قوت باندے او سخ الگ داتی دی چاہی غیر رزق گٹی ای پا انویسمنٹ باندے گٹی بس دری شکنے دی صحیح او دیتا وی وسائل معیشت صحیح ورطا وسائل معیشت اللہ تعالیٰ فرمائی مازمکہ پیدا کرے دا وجعلنا لکم فیہا معائش اتا اسلام پکی وسائل معیشت پیدا کرے دا اگر سے شہد ہے نہ کوئی یو نوے شیخ ہم دیکھنا نہ نہ شیخ شیخ دا قبل استا په غیر اجرای کې تاسو ډیر مسخره کړی والله نه دا زمونږ درس لا چی نه زمونږ د انګلیزي تفسیر ولر دي کنه هغه وي مون په شوق ذکر ادو چې څور دلته درس روان یو مونږ چرته نختی یو وې زین مودل تنختی شو په قلب دې ته ویلي او دې سره نو ته به مونږ ختی یې جره او دې سره چې ما په سبه سره ویلي به په سبه سره ویلي والله فضل بعضكم الله تعالى دا عبد القدوس بیا سبق شروع کو کدی کر کے بس کو کدی کر بیا سبق بس کو نہ لیم بنا دا سزا لیم بنا دا دے تو شم نہ پلاسی او کر دے تم لے شروع کی بیا چا تو رشی صحیح میں بیا چا غائب غائب میں بیا او ذرہ پیدا ہاں من تا تر جمعہ تر اللہ پتہ شاہد تو سارا او دې کې دا د قران تفسیر دې کنه چې کانسټ او کنټینیوس اوري نو ځین دی ولکې چې مې اس کې کټ شي نو بیا به تا ته غو دا دی په پټه باندې بیا و سره اوس نو عبد الله او بیا شو کول سره نه په موټر اجو دا شه دې دلته دا باقي لینګویج په نوی نه کنه والله فضل بعضكم الله تعالى فضیلت ورکړې تاسو له یو بل باندې پھر رزق په حصول درزق کې نو خصوص درزه د پاره سو وسیلې دي درې وسیلې دي سوره زخرف آیت نمبر 10 نو والے ولما جاء اوم الحق اكل جراد دویتا الحق قران کله چې خلق تراغه سو قران اهل مکه وته قالوا ابي وي هذا سحر دا جادو دي تر جادو لپاره استعمال دي تاسو شه جادو دي وَإِنَّا بِكَافِرُ وَأَمُنْغَرَ دِي قُرَانَ إِنْكَارَ كَوْنْكِيُ گورا دے خبر دے خبر کے فرق دے کہ آغای دا سے نیچے مونگر دینا انکار کو دا خبر دورا انسسٹنگ مدہ مونگر دے قرآن نا انکار کوئنکیو تا دے مانا دارا چھ ڈزنٹ میں گا ہر سے چکی کہ آسمان زمکی تراشی ہو کہ زمک آسمان کو کیجی مونگر دا کمکمنٹ ہے چھ مونگر دا قرآن نمانو مونگر دا قرآن نو دی وجه پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته الله تعالی وی ستا دی اوتی خدا چې میسج بکن وکې ایس فار ایس ډیر کیس اس کنسرن دی بکن او ایمان دراړي لکه دی کمیټمنټ کړه دې ایمان سره دې کو فر فرته کړی کمیټمنټ اما تاسو تعالی ته ویل دا قوم له خدای چا خدای ورته یې زکه دا څه کوو کې تمه غوښته شو قالدا نه دې چې ورځ ما پته ګورې دا درو ګندار ومخته تمه ها تعذر ولما جاء ما وي ما يو سړيو خدي بو سړي له زبان درازي کولا نا ورته بد دعا ورته کوم ډېر بد غر کشي او ورته دې معنا ده چې دا ولا رئيس تو ولي الله نا ورته ستا په شک دي شک دي پکې و اولیاء چې د خدای دوستان په هوا ګرځي ته د سو ولي په مکه نشي ګرځي دي صحیح نو دې مسجد تلاړو وي خدای دا توفیق راځ کړ دې زبان درازي نه بد خبرونه خلاص نو الله ورته انسپایر کړي داسې لا سن هو ودرګه الا سنه هو نو بس ذات ابو عبد من جد لا سنه هو نو واقعي هو الوضع من خط هاي بلاد اداك الله ها هذا بنتك كي كورونا غير باس اوبر دي راو بنتك غير شاف هو نو غير باس اوبر دي هو اوبر دي راو اوبر دي دو خدي ورته خو قتل خو دور هاي التيتيود چې شناخت نکيده صحيح اوس خاص حركات يل توکل او بیا واپس جمعه تراغه او په مسجد کې راکوس شو او چې مونږ یو کنه بیا کور ته لاړو نو بیا ورته خدای زما درازي وکړه نو دوی ورته ګوره خدای ما تا ته ویلي بد دعا به مې خو نه ودی ډېر به دغه کشي اي ورته ته ولي وی او ذو ولیم وی اولیاء په هوا کې وینن وی یو راغره زمونږ د کور د پاتې داسې چکر لګو نو دوی ورته وی داسې حرکت یو بدلتا نه هغه فکر مند شه دغه مسجد کې وګرنه دا هیل کې لس بیل لري چې دا څنګه پاتره صحیح وی بیا داسې حرکت کوي زمونږ د قربان وی بیا چې یو ټرن نه رسنه داسې وی تکم ځای وی چې دې دلې وی تکم ځای ومنه دا زوم چې الوتم زکه هوتا ته وام چې ولي هغه ورته دا دې کړې کو نه کګو هغه کېدا زکه چې صغیر هم کمت نه کړو چې دې بد تفضیل کو رسوای دې کو وقالوا ادوي وي لولا نزل هذا القران ولن نادر شوي دا قران غدارج رجل من القريتين عظيم فيول سرد دي دو شارو باني قريتين مانا دو شارونا او رجل عظيم لوي سرد دي دو شارو او دو شارونا سمورادو يو مكة او بالطائف يو مكة او بالطائف دا مكي لوي سرد دا دنیا پا اعتبار ابو جهلو سوكو ابو جهلو ادا طائف لوي سرد نعيم ابن مسعود چیف اب طائف سوكو نعيم ابن مسعود ابو جهل خدای تواک په لعنت شو او نعيم ابن مسعود رضی الله تعالی عنه غزوه احزاب په موقع باندې ایمان راوړ مسلمان شو نو صلی الله تعالی فرمایي چې خا اوس دی به ماته ځای چې قران پلان له ور کول پکار دي پیغمبر پلان یې جوړ پکار دي چیف اف مکه یا چیف اف طائف د دې اپروچ کیپیټالیست دی کوم اپروچ دی کیپیټالیست اپروچ دی چې دا دین هم چاله پکار مال دا څنګه صحیح نو اللہ تعالیٰ فرمائی چھے نبوت صدما رحمت ہے نبوت صدق اہم یقسمون رحمت ربک آیا دیب تقسیمی رحمت در افضا در دیکھو گرہ نتون دا سرے آیا دیب تقسیمی رحمت در افضا دیب خدای رحمت در زائقی چھے پلانی دے اور کول پکار دے اللہ تعالیٰ وہی نبوت کو پریدہ چھے چاپا مردین دے ما دے دنیا تقسیم دے چاپا مردین دے کرے پلے بکرے دے صحیح نحن قسمنا بينهم من تقسم كرده بينهم يزددوا كي معيشتهم وسائل دمائشت ددري في الحياة الدنيا فسوان لدنيا كي دا تقسيم منغا كرده نا اغا وسائل دمائشت سودي دري دي نمبر اول صلاحية الدماغي سشي صلاحية الدماغي يا ويس جم چورتوئي نمبر دين قوة بدني صحيح فيزيكال قوة فیزیکل پاور او نمبر درین انویسمنٹ وسائل مادی اگه تصوی وسائل مادی نو سیف اللہ خان سرا فار اگزامپل پیسی نیشتا خود صلاحیت دماغی شتا صحیح نو سکر میں کمپنی سرا پیسی دی اگر سیف اللہ خان تا مفتاج دی صحیح سیف اللہ خان دلی وجہ دلی پیسی ورکی پسوانی تو دماغی صلاحیت بانے خود سیف اللہ خان سرا دماغی صلاحیت هم شتا ادغه مادی وسائل ور سره مسلک ډیر شتا اوسکور کې چې د کنسټرکشن کار دی هغه بیا د اوسکورونه دی هغې دپاره بیا دې محتاج کړی دی مکسیکانو ته هم دې پدې محتاج بیا مکسیکان ته راځي هغوی به کار کوي صحیح دغه رنګې دنیا چلیږي ورفانا بعضهم فوق بعض در دا دې چې په خپله کوي او پوهېږي په نن هغه کور له بشکل روان کړي صحیح دا دغه څه وچه دا قرآن سنت سټوډنټان طالبان په مسجد کې وو په مسجد کې نو یاره حلوا نه پخو څه شی حلوا نو یاره پخو خو به کوو چاله چل وردي نو یو طالب یې ماله شل قسمال واره دي څو قسمال دي شل قسمال وایي بیا خو مزه وکړو نو لاړو په کسانو غوړي او سوجي او شکر او بوره او میوه او دا ټول راړل صحیح نو دا چې کوم شل قسمه نو جوړې د پخول شروع کړو ویې سولوله اوای الوای څنګه وای سولولا نو چای چای خو دته دا څنګه الوا دا وی دا یو قسم نه نل اسلا صحیح څه په لغه نو شرک اسمه کنستراکشن ور دی هغه ورو ان ټول یو قسم دی واپس پر سبق تھا واللہ فضل اللہ تعالی فضیلت ور کرے دے بعضکم علی بعض تاصل یوب البانے پر رزق پہ حصول در رزق یا پھر رزق پہ ملکیت در رزق میں امام بخاری یو حدیث نقل کرے دے اور دا حدیث دیر قیمتی ہر یو حدیث قیمتی دے سیف اللہ خانہ دا نئے حدیث قیمتی دے کنا اور بیگا چلے کم وارے دا آغا دے ولی کہو دا مولی کہا دا خو بالکل پورا جوان دے یعنی پیغمبر اسلام ہر یو خبر یو سینٹینس ہوئی دنیا پر کھیلا جا مچ اس نا بے بے مچ ہاں آغا دے اور ادھلے دے اچھی جانے دے اور ادھلے دا ادھو آغا کٹی دا ہوگی نو پیغمبر علیہ السلام فرمائی چی ان اللہ قسم بینکم ارزاقکم کما قسم بینکم اخلاقکم اللہ تعالیٰ ستاسو میس کے رزقم دا سے تقسیم کرے دے لکہ خصلتوں نے ستاسو میس کے تقسیم کرے گی لکہ سے تقسیم کرے گی خصلتوں نے ستاسو میس کے تقسیم کرے دی نو پیغمبر علیہ السلام فرمائے وَإِنَّ اللَّهَ يُعْتِ الدُّنْيَا لِمَنْ يُحِبُّهُ وَلِمَنْ لَا يُحِبُّهُ اللہ تعالیٰ دنیا آغا چالا ہوں ورکی چسو کی خوخی آغا چالا ہوں ورکی چنی خوخی نو بلا ډیر مسلمانان دي، بلا دنیا دار دي، بلا ډیر کافران دي، بلا دنیا دار دي، بلا ډیر نیکار خلق دي، د دوه وخت ډوډۍ ته مسکینان دي، او بلا ډیر غیر مسلم دي، فټ پاتونو باندې پراته دي. نو اوس پته ولګېدا چې دا د دنیا او د دولت ورکړه دا د خدای د محبوبیت یا د دشمنۍ دلیل نه دی. که د خدای د محبوبیت دلیل وي نو بیا به صرف دوستانو له ورکوله دشمنانو سره به هېڅ شی نه صحیح. او که دا د خدای د دشمنۍ دلیل وي نو بیا به صرف دشمنان له ورکوله دوستان سره به هېڅ شی نه. حضرت عثمان سره بیا دوره نه وه، عبدالرحمن ابن عوف سره بیا دوره نه وه. اوس هم دنیا کې بلا نیکان خلق دي صحیح. آدما ورور ماته مونږ وی د کمپنۍ طرف نه کیمپ لګولی دی د زلزله د ګانو لپاره. نو بس یو سړی راغی او وی یو لک روپۍ چک ورکړ او وی چې بس دا اسلام آباد پورې ورځم. نو وی زه دا غواړم چې د خلکو ته څه شی ورورسي، د دې وجې ټولې پیسې یو کیمپ کې نه ورکوم چې تقسیم شي. نو که د یو نه رسي د بل به ورسي. سپوز دا ښه خلک شته که نه؟ نو حضور اسلام فرمایل وان الله یعطي الدنيا لمن يحبه ولمن لا يحبه. الله تعالی دنیا هغه چاله عمر کوي چې خوشي وي، هغه چاله عمر کوي چې خوشي نه وي. فمن اعطي الدين وان الله يعطي الدين لمن يحبه. الدين الله تعالی هغه چاله عمر کوي چې خوشي وي. دا مونږ مسلمانان وليو ځکه چې مونږ خدای خوشي وي صحیح. دا مونږ د دې قران طالبان وليو ځکه چې مونږ الله تعالی خوشي وي. په دې زمونږ شکریا ده. دا وی پی یو ګل حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یو ډیر ښه شاعر، حضرت علی ډیر ښه شاعر، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ډیر ښه شاعر. وی رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجهال مال. وی د خدای په تقسیم باندې ډیر خوشاله یو. مونږ له په دین پویا را کړی دا جاهلان له پیسې ورکړي صحیح. اے فإن المال يفنى عن قريب وإن العلم باق لا يزال. اذا مال کو زر جلد زود ختم نہیں شوی ختمی کی با یعنی ختم دل ان سینس یا خو بیدا سڑے بائی نی مسکین بشی یا با دے مرشی تے لار بشی رکھو بیائیم بائی لنو دل پلا سر آیا دل پلا. حدیث کے راجی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ لچ انسان مری نو دا مرگ نلک ساتمان دے رضی دری دوستان بھی سو دوستانی بھی دری دوستانی بھی یو دا مال بل دا اہل و عیال او درین دا اعمال دا دری دوستانی دی. پیغمبر علیہ السلام فرمائی اے دل تسر کی پٹی سی لڑن بنے یار بل تو خواہ غواہ سان ڈسکنیکٹ کر یہ دل تسر کی پٹی سی اگے تا دین ہری فرسلام متوجہ شوا پچی سنگ رہتا جس تر کی پٹی سی نو کہنے دفن کڑے بھی ایک نہیں دفن کڑے بل تو دل ملکیت نہ ہوا تھا دمڑی ملکیت نہیں دمڑی بل تو خبر ختم شوا صحیح. نو اخو انہیریٹنس پر متوجہ شوا چھو دمرا دفلانی او دمرا دفلانی او دمرا دفلانی او دمرا دفلانی نو دغه یعنی د مال دا پیغمبر اسلام فرمایي دا دومره بے وفا دوست دی یی دې په تاسو کې پړي دی په هغه یاري ختم کړه صحیح. او دیم حضور اسلام فرمایي د اهل او عیال یعنی فیملی والا. حضور اسلام فرمایي دا غي دوستي صرف تر دفن پورې ده، تر پورې ده قبر پورې ده. بس خو دفن نه کی اے وای دعا ورته دا غیر بخش راځي شي صحیح. پیغمبر اسلام فرمایي هغه ډیسکنیکټ شو. بس یو شریف دا ډېر وفادار دی که خود او که بد دی. پیغمبر علیہ السلام فرمایي دا دومره وفادار دوست دی چې پریږدي دی نه یا به دې جنت ته رسئ یا به دې دوست ته رسئ دې در سره دی دې پرې. نو پیغمبر علیہ السلام فرمایي چې کوم دوست دومره وفادار دی دا هغه د خوالي کوشش وکړه. څومره قیمتي خبره پیغمبر کړې صلی الله علیه وسلم. یعنی یو عام جاهل سړی په همدې په اسانه پوهېږي که څنګه جنن. والله فضل بعضهم الله تعالی فضیلت ورکړې تاسو له یو بل باندې فرست پرزکی فمن لدینا پس ندی آغا مالکان فضلو چی اغیل فضیلت ورکنے شده برات دی رسکیم اغیل ندی ورکون کے دمال قل علا ما ملکت ایمانو غلامانو خبرو تا. اس اللہ تعالیٰ فرمائی دے قوگو را مطلب چود اللہ کم سڑے چی خدای والا مال ورکنے دے ارادت ملکیت کی بلا دیر غلامان اووین جی ہندی خدای وی دے بکل دیتا تیار شی چی دا اخفل مال دی اخفل غلام لورکی نتیار شی. فمن الذين فضلوا فسنديا كسان چه فضیلت ور پیشه دے مالداران ور قبول کی د مال قل علا ما ملکت ایمان من ذو غلامان قرتا فهم فيه سواء حتى چه دوی پانی کی برابر شي زکه چه دا غلام مملوک دے ادا مالک مالک دے مالک بکلم دا مملوک ذات سره شریک نہ گلی مالک بکلم دا مملوک ځان سره برابر شریکو نه ګل. الله تعالی فرمایي بیا پتا سو باندې کوم زنا اور پای خیر خدای به قباسا چې زما مخلوق ما سره شریکان کوي. په مثال دې لپاره ورک ندی وجو فرمائے کیا فبنعمت اللہ یجحدون آیا دا خلق دا نعمت دا اللہ نا انکار کئی واللہ اللہ تعالی غضات دے جال لکم چی پیدا کری دی تاسولا من انفسکم دا نو استاسونا دا جنس استاسونا ازواجا جوڑی استاسو نو سمونگا انسانان نو زمونگا خضی مولا انسانان پیدا کری دی خضی انسانان دی ناغیل میڑوں سوپر کر دی انسان ولا ور کړی دی کله د خدای قانون داسې دی فطری ها چې انسان به واده کوي خري سره زموږ شیخ وایي دی کله دا قانون دی فطرت چې انسان به واده سره کوي خري سره به کوي یا الله زموږ شیخ وایي ته مو خود ته اختیار او تو چې بیا و لا تکې کیه ته نو الله وایي دا زما احسان دی چې تاسو له جوړې تاسو د جنس پیدا کړی دا جی باری زن کی خبر را دی خودی بے درد نرسو کئی واللہ جعل لکم اللہ تعالی پیدا کری تاسونا من انفسکم د جنس تاسونا ازواجا جوڑی تاسو وجعل لکم پیدا کری تاس پارا میں ازواجکم د جوڑو تاسونا بنینا دامن و حفدتا انوسی حفدہ مانا نوسی تاس نوسی وائی ورزقكم الله تعالى روزي در کړې تاسو لا منت طيبات پاکيزه سيزونه نو سپته ولګي چې خدای وايي ما تاسو له پروویژن در کړې دي پاکيزه سو دن يو ار باوند تو سيك پر پاکيزه صحیح چې ته بلګي یا د حلال طلب وکې نه بس کې د حلال طلب وکې غلې بنه کې چیټینګ بنه کې فراډ بنه کې حرام بنه کې ځکه الله تعالی فرمایي ما روزي در کړې ده پاکيزه اوس ته باوند چې پاکيزه طلب وکې ورزقكم من الطيبات اروزی در کړه دا الله تعالی تاسو لا من الطيبات د پاکیزه شیونو نا اف بالباطل یؤمنون نو الله وی عجیب خبره ده دغه خلک چې ما ور سره دور احسانات کړی دي دی بیا په باطل باندې ایمان ساتي په خدای باندې انکار کوي خدای نه انکار کوي په باطل باندې اف بالباطل یؤمنون آیا بیا خلق باطل بان ایمان ساتی و بنعمت اللہ هم یکفرون اپنے مد اللہ بان کافر کی خدای وہی امی سے دا دیر عجیب خبر دا عقل نظر خبر دا لیکن من پختو کی سری تو کہ طالب شرم ہونے در مدہ گوی اللہ تعالی مولی شرم رکھئی چی ما تاثر سور ہے تاثر شرم ہونے در دی چی تاثر شرک کوئی ادھا خدای نے نعمت میں انکار کوئی اللہ یونم نے ویعبدون من دون اللہ او دوی عبادت کئی دا اللہ نا علاوہ ما دا آغا شیلا یملک لہم چی اختیار نلری دوی دا پارا رسکن دا رزق من السماوات ند اسماننا والارض ند زمکنا شیئن حسن نو دا اسمان نا رزق راضی پر شکل دا باران کی اسمان نا رزق راضی پر شکل دا باران کی رزق باران نی نزمک درگونہ کئی نو کئی زمکی او بنیشتا کارزن اوشتی بیا باورای اوچی دی بیا تیوبے اوچی دی بیا نبان على طول وچ دي رزق بكم ده پیدا کی دی وجنا الله دی وج الله تعالی او فی السماء رزقکم چې تاسو اصل رزق دا په اسمان کې اصل رزق کدا هغه باندې رزق را کوم نشي مکه به رزق نور کوي بنیا دې کوم ده نه جوړي حال تنا ما لا يملك لهم د عبادت کے بغیر دا اللہ نا ما دا آغا سے چہتیا مرے دوئے دا پارا دا رزق ورکولو دا اسمانون را دزمکنا شے انسلق ونہم ولا يستطيعون ادا داوی پا وسکن را چی رزق ورکی بوتان چال رزق ورکولشی اللہ تعالی نا علاوہ برسنو چال رزق ورکولشی فلا تضربوا لله الامثال پس تاسو مجھوڑوئے دا اللہ دا پارا ایکولز امثال مانا ایکوالز مساوی تاسو مجوڑا وی اللہ تعالی پارا مساوی ان اللہ یعلم تاکی سر اللہ تعالی پوئیگی و انتم لا تعلمون او تاسو نپوئیگی ضرب اللہ مثلا اس اللہ تعالی فرمائی چی دیکھو گورا یو اللہ تعالی دے چی قدرت داری پا ہر شیبانے بل مخلوق دے کہ اللہ انہوں گوڑی دے پا ہس شیبانے قدرت میں لڑی صحیح منگا قدم اپنو او گرزو صحیح دا قدرت زمونگا رہے کہ اللہ را کرے رہے کہ اس اللہ کو گوڑی اے دادا دنیر کی مجھے دادا دنیر کی وہ چھتے ہوئے دیتا گا ہاں دادتا تو خیصات سے رہے چکر اللہ کو گوڑی ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا اللہ تعالی بیانی مثال دیو عبد دیو مرئی مملوکن چ دے دبل چا مملوکی لائق درو علا شئئن پا حس شیبان قدرت نلر حتی چی دفل زانم مالک ندے دردو زانم سوک مالک دے مالکی اونر نو ماسر ہے یعنی مرئی چ دے کمی چی ماسر ہوئے اغیر مالک دے دا سرائی چی کم کسب کئی بادار بازار اختیار مند دے دا مرئی چیز دے پخپل اختیار بانیس نشی کولے کہ کولی شی دے چی سمر سگٹی اگر چی ملکیت دے دا بازار صحیح لا یقدر علا شی ان قدرت نرے حصے باندے نو دا یوشو ومن او بل جانب تاکس رزقناو چی ورکر دے مونگا آتا رزق من ناد جانب پل نرسکن خطرا بہترین رزق ہے وافر فهو ينفق منه اگر خرج کئی دا دغنا سرا و جارا سیکرٹی اور اوپن یعنی با اختیار رہے نو صلی اللہ تعالیٰ فرمائی یو جانب تدا سے بندہ چی دا خپل کسب مالک نرے او بل جانب تدا سے بندہ چی اگر دا ہر شے مالک دے او اگر پا خپل اختیار بانے اگر شے تقسیمی او صلی اللہ تعالیٰ فرمائی چی حل یستون آیا دوی برابر دیش یو بل سرا قطعنا الحمدللہ طول تعریفون اللہ تعالیٰ لدی بل اکثر هم لا یعلمون خم جارتی دخل کو ای خبر بانے نپوی نو دا اللہ تعالیٰ مولے مثال راکے دا پوئے دا پارا چی پا انسانانو کی داد دو تب چی یو مرئے دے چی دا خپل کسب مالک ندے بل بادار دے چی اگر دا ہر سو دا تصرفات مالک تحت مال پخپلا خواہ بانے سر کورشی اللہ وی اگر دیو بل ایکول کی دیشی نا نا پروردگار علم وی زو چی دا ہر شے مالکم ما سر دا بوتان او دا بغیر اللہ سنگ برابر کی دیشی مثال صحیح شی اس دور پسیم بل مثال ہوتی چی وزرف اللہ ابیان ای اللہ تعالی مثال رجلین مثال دو کسانو احدو ما اپکمو چی یو دا وی گنگا دے گنگا گنگا پہ خبر نہیں شکو دا کم سڑے چھے فطری تو خبر نہیں شکو لے دے شنو ہم نہیں وگنے ہم نہیں صحیح کیوں خدا سے چھے سڑی خبریں کو لیا اور اس سے کسی چلو شو مفلو چھے یا پنچ چھے یا سی چلو شو صحیح دا وگنے ٹھیک نہیں حکم سڑے چھے فطری تو گنگا پہ دا شئی دا وگنے نہیں دا ٹیکنیکل مسئلہ دا نو دا اب کم چھے دا آغا چھے فطری تو پیدائشی تو گنگا دے نو دا وگنے نشتا صحیح نہ نخپل ما فی الضمیر ایکسپریس کو لشی نہ تو بچہ خبر آ رہی احدو ما اب کمو چی یو دا وی پیدائشی گنگا دے لا یقدر علا شے چی قدرت نہ لے پیس شے بانے نہ پوینا نہ پاورے دو پیس شے بانے مانا یعنی نہ وینا کو لشی او نہ اورے دل کو لشی وہو کلن غلا مولاو ادے بوج دے پگا دی انخپل بانے ایسے بچے حکم بھی ہاں دیر دیر تکلیف دے کار بھی اللہ تعالیٰ اس وقت نہ مبتلا کہی دے بچے بھی جو سڑی ضرورت در گئی دردی کم دردی لیکن چاہ غریب یعنی ادھا مور پلا سمجھ کنے رہے چاہے سو گوئی صحیح نو دا مور غریبا دردی دستر گونا دے اختیار اوش کے راروان شی کل پلارم کا دیر جابر سڑے بھی اگر چاہم دردی بچی دی کیفیت تگوری دا غم سر کے اوش کے راہ شی اللہ نو دی وجہ اللہ وی چی دے بوجھ بھی بر بھی وَهُوَ كَلُّنَوْ دِي بَرْدَنْوِي عَلَى مَوْلَاهُ فَقْفَ الْغَادِيَنْ بَانِ سَرْ پَرَسْ بَانِ اَيْنَ مَا يُوَجِّهُ كَكُمْ جَانِبْ تِمَكِ لَا يَعْتِ بِخِيرٍ دَيْهِسْ خِيرْ رَوْلِ نَشِي ذکا خیر رَوْلَلْ تو یا بخفل سے ایکسپریس کے یا بدبل سے آورے نو دے خفلم نشی ایکسپریس کو لے دبل سے عملہ نو سے خیر براوری هل يستوي هو آیا برابر دیشی دغا گونگا ومن او آن شخص یعمر بالعدل چی اغا انجائن کئی نور خلقوں بالعدل بالعدل مانا پو بیلن زندگی بانے عدل مانا متوازن زندگی بانے ان پو خپلے پو زندگی بیلن تن نور سو کم گئیت کئی نو صلی اللہ تعالیٰ فرمائی چیو تانے پتے ہو دا سے سرے چی پو خپلے گائیت دے و نور ہم گئیت کئی او بل چلت دا گونگے خدای وہی دیکھ بارا برابر دیشی د دنیا په یو قانون کې یو بیو کوم ته وړاندې درو چې دا ډول برابر دي ایکول اوبو نه ایکول چې ته کېدې شي دا یو د نورو غای دی دا کوم یې غریب په خپل پسند دی صحیح نو الله تعالی فرمایي او زما حیثیت د میا مر بالعدل د چې نورو غای کو دا چې ما سره کوم شریکان نو کوي د دې حیثیت د پیدایشي ګوګاله نو دا ما سره څنګه برابر کړی الله تعالی سره عجیب طریقې سره ساده خلق وي صرف لخن ساده خلق سمره خطرې کبانه ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم اجدا كم سره پگائی بینس دے او دے پنے غلار عمروان دے وللہ غیب السماوات اللہ تعالیٰ لپارا دا اللہ ملکیت کی دی ٹول پوشی دا سیزن دا اسمان نو دزم کی وما امر الساعت او ند محاملہ دا قیامت الا کلم حلب سرے مگر پشان دا رب دسترگو دیکھو گور تو صلی اللہ تعالیٰ فرمائی چیز دنیا روانو دنیا روانو او بیار دنیا روانو لباد انسانان را جندی کوم دا زمان پاس لنکی پروسیجر میرے دا نیم سیکنڈ کار دے صحیح آغاز منگا را خیروانا پسورا ساتھ بس پر اشپک منٹا کی دنیا تکا شپک منٹا کی داس دنیا تبا کرتا دا کورا عثمان لاندے غریبانا ناس حکومت لے چلنے والے ٹوڑا دنیا ورمندہ کرے دا ٹوڑا دنیا لے چلنے والے مری پراتی دی دس لے برو لاندے چلنے والے سنگے رہو بس نن میں اخبار کے خلق لے ہوئے نیشو شاک دمر زیاد نن میں اخبار کے یو خبر مستم بالا کوٹ یو خواب لے کرتا باشوئے ناغا بالا کوٹ کی ویو سڑے چھ خضے مورے خورے رورے دو بچی دا ملبے لاندے پراتی دی صحیح او اگر دنا سنا پہ دری معشومان دی ورسرا یو دش پگو میاک سرے بل دو کال دے بل دو سلور کال دے او یہ خوراک ور سرنو او معشومان ورتا جڑل معشومان ورتا جڑل لے خوراک دے وجے ادا بالا کوٹ چیز دی سر دریاب راہ باندے سیارا باندے دریاب راہ دا غسدی زین دمرا پل چھو چیدری والا معشومان دریاب تر وردو اللہ مجھے ساتھی وما امر الساعه او ندم عمل القيامه الا كلمح البصر مگر پشان رب دسترگو او هو اقرب يا ربينم زياتن زيد دينم كم ٹائم کہ اللہ تعالی دنیا والو رشی دین کم ٹائم کہ دنیا آباد رشی ان الله على كل شيء قدير تاکہ سر اللہ تعالی پاس زبان قدرت نرون کے دے والله او الله اخرجكم رايت لي تاسو پیدا کری من بطون امهاتكم دخيت دمين دستاتنا لا تعلمون شيء ان تاسنا پوئے دائی پیس شے باندے اس کلے چھ معصوم پیدا شو دے پس شے پوئے دا پس پوئے دا نا پوئے دا وجعل لكم السمع والله تعالى تاسل درکڑی دی وگنا والابصار ترگے والافئدا او عقلنا والافئدا مانا عقلنا افئدا مانا اصل ذو او دا عقل مرکز کم دے دے بنیادی مرکز ذو دے صحیح دا زړی پات کې چرته دماغ وتا نو صلی الله تعالی فرمایي چې کله ته پیدا شې په هیڅ شی باندې نه پوهېږې ما دلته غوږونه درکړي دي اورېدو لپاره سر دکړه کې په څه باندې په غوږونو باندې ما دلته سترګې درکړي دي لیدو لپاره سر دکړه کې په څه باندې په سترګو باندې او ما دلته عقل درکړي دي پوهې لپاره سر دکړه کې په څه باندې په عقل الله تعالی وایي دا دومره ناپوهه ماشوم چې د پوهې دې انداز ته نو رسول الله لعلکم تشکرون بیاخدای دې خو بس ته خدای شکریه خو دا کوه کنه لعلكم تشكرون دیر پارے تاسو شکر کوي او لم يروا آیا خلق نګوري ال تیر مارانو تا مسخرات چې دې څنګه مسخر دې په جو سمائے د اسمان په فضا کې مسخر دي معنا ان الله تعالی وایي ته مارانو ته ګوري نه چې لګیا دي وزر خدای فضا کې اږي فضا کې الوزی بل ځای الله تعالی فرمایي چ اوس زتا ته نه یو تاسو کوم چې دا دې په فضا کې الوزی نو چې دا وزر دا نیولی کله مرغ چې کله وزر فضاینا دا غسی نیولې رواني نو الله تعالی وایي دا یې باعث چې دې په مکه را پریوزی او کنه چې دا داسې فضاین دا باعث دی صحیح دا کله په مختلف صورتو نه دوسری مختلف نو واقع مونږ هم کنفیوز کړو په دې سوال کې کومه وو چې دا دې دا وزر داسې فضاین دې وجه ته پریوتو نه بس دی په مکه ته را پریوزی چې دا وزر الله تعالی وایي چې کله نه پدې بیا ولې راځي صحیح او کته وایي چې نه د دې څنګه راځي چې دا وزر دا څه میږي نه ولې دی وایي د پریوتونو محفوظ دی نو خدای وایي چې کله دا څه پدې بیا یو په کار کې راځي سورې ملک شرشا دا قران څه پدې خبرې کوي څنګه کوي آیت نمبر 19 په مو کتر اولم یراو الى الطير آیا خلق ند کتلی مرغان ہوتا فوقهم د پاسر دوی سوافاتن سوافاتن دته سوافات وای سب سے توئی چنیت سیدا سوافاتن چنیت نی اون کی دی وزر خپلولا سوافاتن چنیت نی اون کی دی سلا وزر خپلولا بس نی وای ویقبضنا او دا سے قبض کئیے خوزئیے صحیح ہے اس اللہ تعالیٰ فرمائی چھے تو ورطا عقل اپلائی کا چھے دے دے کم شے دے وجہ لے پری وقتوں نے بچ پاتے رہے چھے دا صوافات چھے نیغی نیونی دے وجہ لے پری ہوگی میں چھے بیدا چھے فضائی پکاوی سزمکی لے راگلے صحیح او کتو آئے چھے نسو اخدا وزر فضائی دے وجہ لے پری ہوگی میں چھے سوکتی نیغی نیولے میں بیو پکاوی یو درام سر زمکی لے راگلے اللہ تعالیٰ فرمائی چھے ultimate end دا دے سوال جواب دا دے چھے ما یمسکوہن الا الرحمن محفوظ نسات دوی دا پریوتون مگر رحمن انہو بکل شیئن بصیر دا اللہ تعالیٰ ہر شے لواد کون کے دے پاغے بانے پر نظر نہ مرکوز کری دی نو اللہ تعالیٰ فرمائی چھے ایکچوری دے پاو گورا دا اس کو انہی ٹکنالوجی دینے جو رکھتا دا خبری پاسان ہو زین کی رازی دا خبری پاسان ہو زین کی رازی کلے چھے دوی دے سپیس تسلی شکل لے گی چھے شکل کر لے گی نو دا شکل چھے کلے لانچ گئی صحیح نو دې دوه طرفونو ته سره کېدلې ذرا کېټونه لګې دي صحیح او کاونټ ڈاؤن ته شروع کی 5 4 3 2 1 اګنیشن نو درې واړه سرنا آل ټوګیدر اګنیشن صحیح اوس دا شټل قرآن شي خو دا دواړه کمره کېټونه چي دي دا بوستري نو دا دواړه بوستري دا کنسنټریټ کوي په هغه شکل باندې چې څو پورې هغه اربټ کلی رسولې چې څو پورې هغه اربټ او که کوم ځای د دغه راکټونو د دې غ سنسر چې کوم کنسنټریټ ته غرض هغه دا غي لوګو نه پاتې او بیره کړی را کوتي څنګه عبد الله خان دغه ته او صلی الله تعالی فرمایي چې دا ټول سيزونه دنیا کې کنټرول روانه ده زه په نظر ساتم زما د نظر ریزي دي زما د نظر ریډ دې چې هغه د ټول دنیا کنټرول ساتلی دا یو لوګو مې نظر کړی چې اسمان په بکرا دی خبر ده کې مرغې په اپریل اسمان په بکرا دی ساجي بکی متي ساينټیست خبره خبر او ځین کړه راکنه دی وجه وجه انه بكل شيء بصير الله تعالی هر څه تکتم کړي صحیح اوس په هر شی باندې مساوی نه کړ د دنیا په ذره ذره باندې مساوی د دې وجه په دنیا سموت روانه دا ورانه کوي سموت روانه اورانه کوي اے چې الله تعالی کړه نظر داسې وځه چې بس دنیا بیړه وکړه ودن سیکنډ صحیح خبر ابي لا غي سي داتې لکه بٹن چې بند کړو بس څنګه شي پښته الکتریک بٹن اوس کې وما ام او لم يروا واپس پر سبق الم يروا الى الطير ايا خلق ندي قتل الى الطير مارغان تا مسخرات چې څنګه مسخر دي په جو سمائے په فضا د بلندای کې سما معنا بلندا او بلندی او جو معنا فضا په بلندا فضا کې ما يمسكهم لا نسات دوی له پریوتو الا الله مگر الله ان فی ذلک تاکی طرف دے کے آیات نشانے دی لقوم عاقون پارا یومنون چی مان را دی واللہ اللہ تعالی جعل لکم اللہ تعالی پیدا کرے تاسو من بیوتکم سکنن پکورن استاسو کے سکنن آرام نیو سڑیلہ چی خپل دا خٹو پا جنگڑا کی کم آرام وردی دا ولد بیوردی ہل پا محل کی نوردی سیدہ سفرا خان تاره چې خپل بستر باندې چې کوم سره ته مانوسه کوم سره ته مانوسه دا خط په جنگړه کې چې کوم آرام تاله ګرځي ته د قندهار په سارا کې اوسیدون کې سړې هغه د خپل ټینټ نه پاسوا او بوې د ارکتا پار کې بشپته راکا د غستر کې نه پټي صحیح ځای کې سره اورس لري هغه شه تر اورس لري دا به بد تر هغه عادت نه دي الله تعالی فرمایي دا هم زما قانون دی چې ما یو څنګه فطرت داسې پیدا کړې د آرام په خپل بستر باندې خور دي عبداللہ ہاں اس عبداللہ چ سفر کئی نو پیسے ہم گٹی وہ تپو سے ہوگا وہ ذہنی سکون بھی درتا ویر کا خپل کور جی ہر سنگ دے خدے او کہ بد دے لو نے سوا چھری تو واپس کرے کو کلا دل طرح پہ ور دے واللہ جان لکم متنبی دا عربی او شاعر دے متنبی دا عربی لکہ دمو رحمان بابا یا لکہ فارسی کے مولانا روم متنبی عربی کی طرح سے مشہور شاعر دے اگر وہی وَيَكَمْ مَنْزِلٍ فِي الْأَرْضِ يَأْلُفُهُ الْفَتَى كَمْ مَنْزِلٍ فِي الْأَرْضِ يَأْلُفُهُ الْفَتَى وَحَنِينُهُ أَبَدًا لِأَوَّلِ مَنْزِلِ وَيَدِيرُ الدُّنْيَا وَيَدِيرُ شَيْسْتَ شَيْسْتَ زَيْنَ بَرِي زوان سڑے اس یہ بھی بالکل دوال تا لوٹ کر شو كَمْ مَنْزِلٍ فِي الْأَرْضِ يَأْلُفُهُ الْفَتَى اغو زوان سڑے اغا لگی ہے دنیا کی گردش شیرٹن کی اور ہلٹن کی اور فلان اور فلان اور فلان اور امریکہ کی ہم خواہ فرمائی وَحَنِينُهُ عَبَدًا لِأَوَّلِ مَنْزِلِ پجلے تنہائے کی دزل زڑا آواز اگر دا قندہار دا خور اگر کور چکم پیر دب اور کوٹوالے تیر شوئی اگر دزل آواز دا غیر دا پارے تو دے وجہ فضل تخفہ آئے جلن تیرے یا ہم کال دو کال آباد بس آ زمیر پشکئی پشکئی پشکئی یا رو ازم صحیح مونگا تپوزو کو چشی اچھا سے شو کوئی قندہار طرف سے جلے صحیح حالانکہ تو پتہ تھا کہ قندہار کے سڑک ان تمہر سے نوشتا ہے کچھ نہ بچ صحیح اور ٹوڑے کڑی دی ٹوڑے کڑی دی اور خاوری دی اور گردون دی خو وجہ اور کوٹوار ہے تو کشی زرا آواز دا دے زرا آواز دا رہے چی ادھا پیدائی جزائی تا بزم چکم زائی ماں خڑپو سے کہو لے تا تو خڑپو سے وائے ماشو خڑپو سے چکم زائی ماں خڑپو سے کہو لے اور خاتے کو پڑھ دی ما خطر نه سړی طبيعت جوړ شوی دی د دې وجه هغه طبيعت چې هغه وینې سره خپل شوی دی ابتدایي کې هغه هټه راځي چې راشه والله جعل لكم الله تعالی پیدا کړی تاسو لا من بيوتكم فكور مستاذك سكنا آرا وجعل لكم او الله تعالى پیدا کرے تاز پارا من جلود الانعام د سرمون د مواشیونا بيوتن قورونا تو ٹینٹونا آغا زمانہ کی دستانا جوڑے در التا خدا فیبرکس نو سنتیٹک فیبرکس آغا زمانہ کی نو آغا زمانہ کی بٹین جوڑے در دوش در سرمونے نا ٹینٹ بجوڑے در د میز یا د تاسو وزوای کی بیزوای وزا د اوزې د دیوشتونه د دې نه بیا ټوکر جوړه بیا نه وسه جوړه ټانک په جوړه خیمه الله تعالی فرمای چې د مواشیو د سرمونو ویل تاسو له کورونه جوړ کړی ها سر دوی ګرځي تا کوشان یو وجعل لكم الله تعالى پیدا کرے تاسو لا من جلود الانعام د مواشیو د سرمونو نه بيوتن خيمه تستخفونها چې تاسو اسانو جتوي دا يوم ظانكم چې په کومه ورځ باندې کوچ کوي او تلل کوي الله تعالی وایي بس داسې پورټیبل کور دے سره کوچان بلته ډیره دي داسې پورټیبل کور دے یې چې اراده کوي سار بدو بس سار مانځل پاتې سر را پورټ کې دوه څه پاتې کې دي الله تعالی داسې کورونه مې ته جوړ کړی دي تستا چې ډېر آثار یې ورته وایي تستا کې کونه مانا آثار یې ورته وایي فرین ولا عمر یې پکار ها مبلغ تستخفونا جتا سو آسان چتوئی یوم ظانکم پروز دروان دروانے دوست داسو جوہن مانا ڈپارٹنگ و یوم اقامتکم اپرز دستے استاسو بس آسان کہا دو خوش نے بیاس لے رہا دغت کی ہو سلور مرجیز دلو ٹک کی ہو سرمنتہ برسائے اگو لو تڑی ویرہ نہیں ڈننا ہاں وہ چاہ پہا گئے بس سو گئی بس کور جوڑ سے لیس منٹا کی بس سو گئی بس چاہ پہا گئے ومن اصوافها ادوالي د لیمبنا اصواف صوف صوف د لیمب دی اول کوي ومن اصوافها تاسو لیمب تاسو وای سو اچھا مونږ په سټي وینې دی مې نرچې وی هغه تاسو وای د مې نر دی ګوټ د ګوټ نرچې وی هغه تاسو وای او دا تاسو دا لیمب دی نه دی تاسو وای ها ماده ته مونږ دې ماده ته غړ وایو او دې میل ته غړ وایو اوسګړ وایو ها مونږ هغه ته بيځ وایو هغه ته بيځ وایو ومن اصوافیا اد ولای د لیمبنا وا او بارعا اد پشم د وشانونا وا شعارعا اد وشتان د میزنا د تاسو لپاره پیدا کړی دی اساسن سامان نو خلک نه صدرې جوړي کپڑے کی جوڑائی سویٹر کی جوڑائی کار پٹنا کی جوڑائی صحیح اساسن سامان و متاغن او انٹرٹینمنٹ الاقین تریو فکس ٹائم پورے صحیح نوس مونگا چتل تو ام دغت تلر شدی راس ماستا اول تا کلی کلی پیور لیم بھول مونگا دا سویٹر باغ دو صحیح حالانکہ دا سنتیٹک فیبرک داغی او شاید ممکن ہے کہ بظاہر شائستہ کاری وقت آتا آغا وار رشی در کولے کوم چې دا لیمب والا رکھئی او بل چې ته چاته وای دا چې دې دا دې ایتالی جوړ دې سړی وی دا پیو نیم سره دا نو باندې راستل حالانکه هغه څه د سنتټیک فابریک پلس دا له په ملو شي سيدنا الله تعالی فرمایي و متاعا انټرټینمنت دې و متاعا او انجایمنت لا قین تر یو فکس ټایم پورې والله الله تعالی جعل لكم پیدا کړی تا زپارا مما خلقا هغه شیونه چې خدای پیدا کړی زلال شلټر زلال معنا شلټر اوس کوئی سایه تا صدا سایه تا دلته معنا ده شلټر وجعل لكم اپیدا کړی تا زپارا من الجبال فقرو کې اکنان الطافانی اکنان تاسو ته خنوي ها وجعل لكم اپیدا کړی الله تعالی پارا سرابیلا گارمنٹس سرابیل معنا دو شیونه یو سرابیل یو سرابیل وی تمیز ته سرابیل وی او دې ته سرابیل وی تمیز ته سوی سرابیل او دې ته سرابیل بس د بیو د وو فرق دی وجعل لكم الله تعالى پیدا کرے تاسو پارا سرابیلا قمیصنا د دې ته مراد ڈریس دی صرف قمیصنا نه درسونا تقیقم الحرر چه بچ کئی تاسو در گرمائی نا نوز دا عربو پا سہراو کی یشنی یخنی دم رنوا لگ گرمی چی بوندی وجی اللہ تعالی در گرمائی سے کرو گا سرابیل تقیقم الحرر چه بچ کئی تاسو گرمائی نا و سرابیل اصنو کمیسونا تقیقم پاسکم چه بچ کئی تاسو پا جمس تاسو کی نمونگو تزغر وائیو تاسو ورته سوچ نه غم کمیش دی کوټ ایرن کوټ وکړه کذالک دغرنگ یتم نعمتو علیکم اللہ تعالی پر کئی نعمت پلتا سبانے لعلکم تسلمون دیر پارا کہ تاسو ٹوٹلی سرنڈر شے اللہ تعالی تا فا انتولو صلی اللہ تعالی فرمائی با دمرا نعمتونا داو کو خروضی تمہیں ہم ذکر کرا مو ٹوٹلی خدای تو سرنڈر شے اردو کی منگو آئیو کہ جس کا کائے تو پھر اسی کا گن گائے چھل چاپرے داغا سندلی وایا چھل چاپرے داغت تعریفونه کوا نو اسمون خرو دچا دا اللہ تو لرس اللہ تعالی چرا طور ذکر کردا مولا سوگرا گئی اللہ تعالی وی پکار ہے تا ٹوٹلی ما تو سرنڈر سے صحیح نو تا کلی ہو دا سرنڈر کی ایک لبل دا سرنڈر کی گئی بابا عبد الرحمن سوگر وی صدا بوت و تا سجدا سو دنیا دا مونگا لگے ہوئی دنیا تا سجدے کو اللہ سوگر وی صدا بوت و تا سجدا او س دنیا تا بت پرستی پرستار دا دی دنیا بابا ډېر قیمت ریس د بت وته سجدا سو دنیا ته بت پرستی په کوم ځای کې مونږه د دنیا اٹیچمنت لا د خدای په حکم باندې پرایورټی ورکړه دا مترادف دی چې مونږ دنیا ته سجدا وکړه مونږ څه وکړه نو هغه وایي چې سد بت وته اوس که هندو لګیا دی او مشرک بت ته سجدا کوي نه مشرک شو تا کوم د خدای دین پرې خو دنیا ده پاره تا هم دنیا ته سجدا وکړه تا سبمیشن چاته وکړه دنیا ته د خدای په ځای باندې نشک مری یقینا دی فائن تولو اس کا تاسو مخ گردو دے خدای دے سرنڈر کے دونا فائن نمانو خبر دانا او پیغمبرا اغلے کستا دے مداری دال بدا غلمو بین کلیر کٹ میسیج ورکو تا میسیج ورکو yes that's not your duty to convert people تا پیغمبر ڈیوٹی ور تا پیغمبر علیہ السلام ڈیوٹی سوا to convey the message not to convert people چی میسیج ور convey کا تا پیغمبر دا ڈیوٹی ور چی خلق چینج کا خلق چینج کیسو اللہ یعرفون نعمت اللہ دا خلق پیجنی دا اللہ نعمت پتہ دا ورطا خسم ینکرون آبیاؤں دا غین انکار کئی واکثرهم الکافرون از دوی مجارتی کافران دی ویوم نبغسو او آغرس کی منبر آپورتکو من کل امت دا ہر امت نا شہیدا یو گوا نو پیغمبر دا ہر امت دا غی خلاف گوائی کئی چی جی ما ہوئے پیغام رسولو دوی ندے مننے نو چې خدای قاضی وي او پیغمبر غوندې بنده گواه شي د مخلوقو بیړه غر کړه ثم لا يؤذن للذين كفروا بیا به رخصتي نشي ورکولی هغه کسانو ته چې کافران شوي دي ولا هم یستعتبون نه به دوی ته واپس د تلو قوت ورکولی ځکه دنیا ته بیا واپس تلل خوشته نه ولا هم یستعتبون نه به د واپس تلو قوت ورکولی شي وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ أَكَلَتْ يُوْمِنِيَا كَسَانْ چِ ظُلَمِ كَرْدِ عَذَابُ وِنِي فَلَا يُخَفَّفُ غَلَوْا نَبَدَا غَذَاب أَسْفَقُولَشِ دَدُوِنَا وَلَا هُمْ يُنْظُرُونَ أَنَا بَدُوِلَ تَائِمْ وَالْقُولَشِ فاغے کی بیا ریسس پکیم نشتا صحیح انٹرول پکی وَلَا هُمْ يُنْظُرُونَ مانا دانا دا چھے کہ بریک نشتا اللہ تعالیٰ فرمائی بس عذاب دے ننو کو پاگے کی ڈگری کمی کمی گی چو سے دے 80-75 پر آوالا اللہ تعالیٰ فرمائے فلا یخففانہم العذاب اگر بالکل فلیٹ ریٹ دے اتشے دے اگر فلیٹ ریٹ دے اگر پہ یو شان چلی گی نمبر دیم ذہن کی راضی ممکن دا کل اخوہ بریک رکھے دا لنچ بریک دے دا اللہ تعالیٰ والا ہم ضرور بریک بریک پہ کیوں نہیں دا 24/7 دے اتشے دے 24/7 دے وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَكَلَتْ يُوِنَا كَسَانْ تِشِرْكِ كَرِدِ شُرَكَاءَهُمْ اخْبَلْ مَعْبُودَانُ وِنِي قَالُونَ دُلْبُوِي رَبَّنَا أَوْ رَبَدُنُنْغَا هَاُلْهَاي شُرَكَاؤُنَا دَاغَ خُدَيَانْ زَمُنْغَ دِي آغَا كُنَّا نَدْعُو مِنْ دُونِكَا شِمُنْغَ دُوِي تَعَوَازُنَا كُولَ لَمُشْكِلَاتُ لَدَفَقُولَ پَارَ بَغِيرْ سَانَا صحیح یعنی دابا یو اکسیوز پیش گئی دکھا دا بوتان دا بوتان اصل کی بوتان نہ دی دا خود سا پاور خرشے شکل جو کرے دے سکے کرے وہ چلے چا پا دیم کے دا دے چی سنیک دیر پاور خرشے دے زکا وہ معمولی غاکو لگئی اور سڑے مل گئی صحیح نگئی سنیک کی بات سو روک تخیلات تھی کہنا دا چا زین کے دا دی چی او دا منظرے منظرے دا دیر قوت والا شے دے نو دا غد قوت نظر متاثر شو چی دا غد شکل جو کرے دا گٹی نا او غته سجده شروع کړه د چا په دین کې دادی فلانه دې بزرګو خدای ته دې وزده او دا غي شکل جوړ کړ او غته سجده شروع کړه دا غو سپیچول قوت نه دوره متاثر شو چې هغه د خدای شریک کړ هغه څه وکړ د خدای شریک نو دا ټول بوتان او دا مورتی دا به ولاړي صحیح یا د ابو یا ایکچوال شی لکه مار چې چا د مار عبادت کو، نظرے چې چا د نظرې عبادت کو، عیسی علیہ السلام چې چا د هغه عبادت کو، جی بل معبود چې چا د هغه عبادت کو، نو کافران به وایي خدای دا زمونږ خدایان دي چې موږ ستا نه علاوه دوی عبادت کو. فالقوا الیہم القول، هغوی به را واپس کړي دوی ته القول خبره، یعنی هغوی به جواب ورکړي څوک معبودان سبوی ورتا انکم لکاذبون چتا دروژن لی والقوا الى الله يوم اذن السلام اپ دا ورځ باندې دوی بڑوان دے کئی اللہ تعالی تا سبمیشن چی او اللہ مونگا ٹوٹلی سبمیشن کو مونگا ٹوٹلی و بلغنو احیر بچی دوینا آغا خبر کانو یفترون چی دید زانا جوڑو لی اللذین آکتان کفرو چی کافران شوی دی و صدو عن سبیل اللہ امن کری دی خلق دلار دا اللانا زدناهم غذابا من با اضافه کو دوی لغذاب فوق العذاب دا پاس دا عذاب بما کانو یفسدون دا دی وجی چی دی فساد خورو پزمکا دا خدای دا دنیا دا طول نلی فساد دا شرک و کفر کول صحیح دویم نمبر فساد دے گناہونا کول او بیا فساد مختلف شکلونا دی دیر فساد وَيَوْمَ نَبْعَثُ او آغا ورس چی من برا پورد کو فی کل امت پار امت شہیدن یو گوا غلیم پا دوی بانے من انفسیم دو زانون دوینا دو زانون دوینا دو دوی پیغمبر بای او بیا دوی نمبر دو دوی آرگمز بای یو بر دوی پی دا هر امت پیغمبر با گوای دارن خلاف او دیم دا نو اغا پیغمبر با گواوی دا امت خلاف اجتماعی دا امت خلاف ہاں کریکٹر دی سنگا کلیکٹیولی او دا هر انڈیویجوال خلاف با گوای دا خپل آرگنس او سورہ یاسین وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ارابولتا شهيدا گواه على هؤلاء قد امت بانه او پیغمبرا ونزلنا عليك الكتاب دي وجه پیغمبر علیہ السلام فرمائی ابن مسعود سے وہی چیز جمعہ ترال مسجد تماس ہوتا نباد پیغمبر علیہ السلام ناس تو وہ ماتے ہوئے ابن مسعود قرآن تلاوت کا میں ما سورہ نساء شروع کر چکل دے آیت تورا سے دم چی فکے فا اذا جئنا من کل امت بشہید پیغمبر تصور کا چې د هر امت خلاف دا غي پیغمبر گوايو کی چې ما میسج کنوي کړه دې ما صحیح رسول دې دینه دې منلې وجئنا بك على هؤلاء شهيدا ار دې امت په کافرانو او منکرانو باندې با تا گوا پېښو تو به تولې گوا خدای باندې گواہی کې چې دا یو کافر دې کفر کړه دې دا بل ګناګار دې میجر سنگ کول زما قانون یا زما پیغام په عمل کړه دې نو چې خدای قاضي او پیغمبر گوايو کې ګرفت لازمی دې ګرفت نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ابن مسعود سے توے ابن مسعود حسب کرام بس درک دغه ډیر بس دغه ډیر ابن مسعود سے وای د جمیش په ډیر او دا زوم په مسجد کې ناس ته پیغمبر علیہ السلام کې نه ناس شه بس هغه پاتې دو ټول شپه جړې دو یو دیوال نو بل دیوال ته هغه دیوال ته دا آیت به تلاوت کو فکیف اذا جئنا من کل امه بشهید وجئنا بك على هؤلاء شهيدا ورتصی به او اشهد عليهم فتعذبهم والله زب دوی بانی گوائی کو بیا بیت جہنم تا غردے زب دوی بانی گوائی کو بیا بیت جہنم تا غردے نوی پیغمبر علیہ السلام پا پڑھ رکھتا ہو جڑے حتی چی سار کی دو دو پیغمبر علیہ السلام سینے نہ صرف دس برگی آواز رہا تھا برگی آواز رہا تھا نیسے وہ جڑے اور یعنی دجڑا قوت ختم شے دس برگی آواز رہا تھا صحیح نو علامہ تا کوئی علامہ چی تو غنی یاد دیر تھا چی تو غنی اظہر دو عالم من فقیر چاہتا ہوئی اللہ دا چی تو غنی اظہر دو عالم من فقیر روز مخشر عذر ہائے من پذیر چی دا قیامت پر رستہ بارا کروائے او اللہ دا گناہ دے کر دے زبان جی معاف میں کہا زکر دا خصوص نہیں چیئے نہیں ملے کرے زکر دو کیسے روان دے چلی گی لائف کیسے روان دے کیسے روان دے لائف کیسے روان دے تو بزار بھی نہیں او تیار ہوا ایسوک نو او دو رکھ لیا کچھ روان دی تو غنی اظہر دو عالم من فقیر روز مخشر عذر ہائے من پذیر او گر تمہیں بینی حسابم نا گزیر گر تمہیں بینی حسابم نا گزیر از نگاہ مصطفیٰ پن حابی جیر اگر وہی چکر بیان پر کہوں کہ برکی کے نماتا نتیجہ معلوم ہے چی جہنم ترزم زمات وجہ پیغمبر علیہ السلام جاری خدای زما اکاؤنٹیبلٹی چې کې د پیغمبر د نظر نه پناه وکړي چې زما د وجه هغه نه جاړي نو الله تعالی فرمایي چه و یوم نبغسو آغا ورز چه من بپورتکو پار امت که شهیدی دن یو گوا دوی بانه من انفسیم دزانون دوینا و جئنا بکارا بولوتا شهیدن علا ها اولائی گوا پده کسانو و نزدلنا علیک الکتابا انازل کرده منطابان کتاب تی بیانا مکمل بیان لکل شیئر دهر ضروری اشود پارا و هدن هدایت و رحمتا او رحمت و بشرا للمسلمین و بشارت مسلمانان دے پارا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى اصحاب اجمعین اللهم ربنا ارحمنا بالقران العظيم اللهم ذكرنا من القران ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا واصلحنا لنا وطوانا الليل وانا النهار فالله خير الحافظ الله اكبر 19 نبي بير سيف الله شو يسال سيف الله هنا آغا خود مادگر ملتا ہوں آغا قرآشی کرا مادگر ہم تلاوت کئی ناس تی بیا افتارو کی بیا ناس تلاوت کئی آغا سر چو وقت کنو وقت مصروف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصلي عليه سورة نحل نحل لكم وعوفوا بعهد الله وعوفوا دغل ان الله يأمر بالعدل ها ان الله يأمر بالعدل تاكي سر الله تعالى يأمر حكم كي بالعدل فعدل كول فعدل كول وصعدل دو قسم دي قولي فدا منكم نعدل دو قسم دي يو توي معاشرتي عدل يا سماجي عدل او بل توي قانوني عدل قانوني عدل دا محكمكي د قاضی ذمہ داری وی او سماجی یا معاشرتی عدل دا د هر فرد شخصی ذمہ داری ده د معاشرتی عدل معنی دا ده چې حقدار ته داغه حق ورکړی شي او څوک هم د حق نه محروم نکړی شي دې ته وایي سماجی یا معاشرتی عدل دویم شی د احسان د احسان معنی چې د الله مخلوق ته د خپل حق نه څه شی ورکړي دې ته وایي احسان دا یو خبره دویم تفسیر د آیت چې عدل مخلوق د خدای ته حق ورکول دي او احسان د الله حق پوره کول دي نو د عدل معنا ده حقوق العباد او د احسان معنا ده حقوق الله د عدل معنا ده حقوق العباد او د احسان معنا ده حقوق الله او دا نو د تقوا دوه بنیادي پلر دي سړی به متقی کیږي دې سره چ حقوق العباد او حقوق الله دواړه پوره کوي ها و ایزار ګر چلا گیا تو څه کړه د احسان معنی حقوق الله حدیث جبريل کې چې جبريل امین د پیغمبر علی السلام نه تاسو ته کوي چې د احسان راته وایي چې احسان څه شی دی نو الله تعالی ورته انت پیغمبر علی السلام ورته انت عبد الله كانك تراه چې د خدای بندگی داسې وکړه لکه چې ته یې وینې فإن لم تكن تراه فإنه يراك کته نیوی نی نو چې کم اس کم دا عقیده خود برابر چې الله ما وی دی نو معنا دا دا چې حقوق الله په صحیح طریقه پوره کول احسان معنا بس حقوق الله په صحیح طریقه پوره کول درېما معنا عدل دا عبارت ته دا عقیده او دا اعمالنا دسنه دا عقیده نه عدل عقیده بس ته وي په یو خدای یقین ساتل بس په یو خدای یقین ساتل دا برابر عقیده نو عدل دا مطلوب دے پا عقیده او پا اعمالو کی او احسان مطلوب دے پا اخلاقو کی احسان مراد بہترین اخلاق تاکہ اکثر اللہ تعالی یا امرو حکم کئی بالعدل پا عدل والاحسان او پا احسان او ابن عباس سے بھی ترجمہ کئی سلو رما چی عدل عقیده دے توحید دا وجہ زکه چې دنیا کې د ټول نه لوی ظلم دی شرک د ټول نه لوی ظلم دی شرک نو د ټول نه لوی عدل له توحید د ټول نه لوی ظلم دی شرک نو د ټول نه لوی عدل سره توحید نو بیا کلمه د احسان دا متوجه دا اعمال و اخلاق دوارو تا دا متوجه دا صدا اعمال تا او اخلاق تا اللہ تعالی حکم کئی دا عدل معنا برابر عقیدہ دا احسان معنا صالح اعمال او صالح اخلاق سیف اللہ خانہ دیر شہری مسک ان اللہ یامر بالعدل تاکہ سر اللہ تعالی حکم کئی پا عدل باندے سیف اللہ خانہ رہی تماؤی چی عدل دو قسم دے یو قانونی عدل چی محکمہ کی کی گی دا قاضی ذمہ داری دا یو معاشرتی عدل چی دا ہر فرد ذمہ داری دا تیو جی پیغمبر علیہ السلام یو حدیث کی ہوئی چی کلکم راغن و کلکم مسئول عن رعیتی تاسو کی ہر یو سڑے حاکم دے او دا ہر یو نبا دا غد رعیت پتا کولشی ہر یو سڑے حاکم دے او دا ہر یو نبا دا غد رعیت متعلق تپوس کی گی صحیح نو دا جباری نبا تپوس کی گی دخپل کور والو دخپل و ماشمانو سوکیم لده پا کفالت کی ناجی عبدالغنی نبا تپوس کی گی لده کور والو لده ده ماشمانو سوکیم لده کفالت کی او دوین تو زیو سری پا کفالت کی هیچ سوک نہیں یہ بندہ کفالت کی هیچ سوک نشتا نو لده خپل اعزاد درعیت تے تشیر ہے لده خپل اعزاد درعیت تے نظرنا بتا پوس کی چی لاس تے سنگے استعمال کری دی لاس سر زیادے خود نہیں کرے دا لاس پا گناہ کی استعمال اول دا دے سر ظلم کر دی دا فشی پا گناہ کی استعمال اول دا دے سر ظلم کر دی صحیح نو معاشرتی عدل دا دا ہر فرد ذمہ داری دا دا معاشرتی عدل دیفینیشن و تعریف سدے صرف اللہ خانہ تعالیٰ پر نظرہ مدل لکھا چی ہر یو حق دار تا دا غا حق ورکے او سوکم دا حق نا محروم نکی صحیح حق دار تا دا غا حق ورکے سوگ دا حق نا محروم نکے او دویم شید احسان احسان مانا چا دا خدای مخلوق تا دا خپل دانا سشے ورکے عدل خدا غای حق تے ورتے ورکے عدل سشے دے دا غوی حق تے ورتے ورکے احسان دا غوی حق نا دے شیستا دے تی ورکے ورکا دویم مانا دا عدل احسان چا عدل حقوق العباد پورا کول لی او احسان حقوق اللہ پورا کول دی عدل حقوق العباد پورا کول دی او احسان حقوق اللہ پورا کول دی صحیح شو او جانتا ہو لکا بعد اوقات خلق منگا یا پا افراد کی یا پا تفریق کی سو خلق دات دی چھ صرف حقوق اللہ پس لگی دلی دی اد انسانا پا مرح پکی دی صحیح منزون با کئی روزی با نیسی عمرو لبا دیر دی صحیح کنا کئی صحیح سے روزی با لگئی بچے پہ انسان ہوا سورا سی بیار ظالم زیر سینہ پیدا سے مخی صحیح او بازے خلق ایسے کل ٹائپ خلق ہی دے آگئی کہ حقوق العباد خبر اڑے رکھے دا بندہ حق لیا نمونس کئی میں رو جنی سی تورتا ہوا ہے کوئی ظلم اس بین دے چاہتا رہ جاتے ہیں لیکن بک منگو اس لکھو یہ تور شوئے لیکن حجمات نہ رہ دے نو سیا یا یو طبقہ دا خالص مذہبی خالص مذہبی پا دے مانا سیلہ حقوق العباد اور صرف فکر نشتا کہ حرام ہے وہ کہ کرپشن ہو کہ کرچہ حق ہے وہ کہ دروغ ہے وہ تجارت کی بزنس کی یہ سے فکر نہیں تھا البتہ موز نقضہ گئے روزے نفلی با منیسی صحیح عمرو تو وزی بلا دے جو کہ نبسی عمرو تو وزی بلا دے صحیح حقوق العباد عبادات زائے کی گئی صحیح کی عبادات زائے کی گئی دویم جانب اما خلق چلے حقوق العباد پاوارا وانے بلکل صفا خلق انسان حق نہ ہوئے وہ نموز کے اخلاق والے نہ روزہ نہیں سی کرے کرے پکی گوٹم کئے صحیح نہ دغا ظالم کہ دغا کارونہ کولے انسانانو سر احسان کول صحیح اول سر حقوق اللہ ہم پورا کولے نہ دغا میں ہم کو عبادات کو شمارو نہ غضا سر دیاتے ہو صحیح اگر چاہ سر سے کم احسان کئی دغا میں پسے کی شمارو کا عبادت فاہ بیس نہ رکھو کئی زان سکم مونز نہ کئی روزہ نہیں سی نمونگا امبیلنس شیوی ہو انسانانو سریف سے شوی دے امبیلنس شیوی ہو سیف اللہ خانہ منگا سنگا شوی امبیلنس شوی یا پہ یو طرف ہی او یا ببل طرف اچھا سوک انسانان امبیلنس شوی نہ دے مطمئن دے نہ آقا مطمئن دے دے ہم خدای والے دے ہم خدای والے دے پا مذہب کی سنگا خید دی نا پا قرآن پہ یہودیان پہ یہودیان پہ ہم پہ عیسائیان پہ ہم پہ یہ تا پی ایج ڈی سی تاک غبانے کئی اسلامی سٹڈیز کے یہودیان پہ چھو نو خدای ورته مسلمان ان الله یامر تا کې کله تعالی حکم کوي بل عدل په عدل باندې نو بل معنا د عدل چې دا اصلاح د عقیده او د عمل ده عدل اصلاح د عقیده او د عمل ده او احسان اصلاح د اخلاق ده او سلورو معنا ابن عباس سے کړی ده چې عدل عقیده له توحید ده ځکه سورہ لقمان کې الله تعالی وایي چې لقمان خپل زوی ته وایي استاد سے تلاوت کو چې یا بنی لا تشرک باللہ ان شرک لظلم عظیم شرک ډیر لوی ظلم دی نو دغه وګوره د شرک اپوننت سره توحید د شرک مقابل سره توحید نو چې شرک لوی ظلم شو نو توحید لوی عدل شو شرک لوی ظلم شو نو ظلم مقابل سره عدل نو توحید دا لوی نو ابن عباس سے وایي چې عدل نه مراد توحید او د احسان نه مراد صالح اعمال او صالح اخلاق صالح اعمال او صالح اخلاق ان الله تاکہ سر اللہ تعالی امر حکم کہ بالعدل فعدل والاحسان فیصل بالے و ایتاء ذل قربا اپور قربان لے رشتہ دار ہوتا اپور قربان لے رشتہ دار ہوتا رشتہ دار تو اپور قربان کے چاہے مستحقین بھی رشتہ دار خیال بساتے کہ مستحقین نو بھی مالداروں بھی کلا کلا سے کلا خانہ سے گفت میں پھول لے لی قندہار تھا کہا تھا قندہار والی ولی نہیں استاد رشتہ دار دے تابانی یو حق ثابت دے تابانی سر یو حق ثابت دے ناغب استا کزن بھی تو قندہار والی بھئی یا دن سرامت کزن بھئی رئیس جنہور بھئی صحیح آو کہ ہم نسال نا مسئلہ دن تنیر کہ پتہ نہیں سے مسئلہ پکاروں گی دا گا کنا ندا سی یو قلم بہت اور لے گی آگے بانے فضل تلی کلشی ننم بکیوں ملی کے جناب کردائی صحیح رکھو وَإِتَائِ ذِلْ قُرْبَا اَوَرْ قِرِبَانْ لِي ذِلْ قُرْبَا رِشْتَ دَارُ اُخْبُلُتَ نُوس ذَوِ الْقُرْبَا ذَوِ الْقُرْبَا دا دریک اسم دی یو تو وی ذو رحم محرم ذو رحم محرم دویم صرف ذو رحم او دریم صرف محرم علایدہ پیپر میں اتار دیں رینک Yes. ایک کاغذ میں لکھیں وہاں پہ لفافہ جس رائٹ ہز نیم اینڈ رائٹ اٹ ڈاؤن رینٹ پر سوشل ہینڈ بھیج سکی فار اکتوبر 23rd اور سم تھنگ ذو رحم محرم دا آغا رشتہ دار دے کہ ورسر دے وین رشتہ دا او نکاح ورسر حرام دے اونی رشتہ دا ورسر او نکاح کور ورسر حرام دی لکا کاکا اورار اورور خور اما خالہ زوی لور لار مور نکہ انا دے سر کم رشتہ دا دوگین رشتہ دا او نکا کور ورسرا حرام دے تو ذو رحم محرم دے تو محرم وین قسم صرف ذو رحم چھ دوگین رشتہ دا ورسرا خو نکا ورسرا حرام دے لکزن لگا سو کزن نکا کور ورسرا حرام دے خو رشتہ ورسرا کم دے دوینه رشته ده کم رشته ده دوینه رشته ده ورسره او درهم محرم نکاح ورسره حرام ده خود دوینه رشته ورسره نشته نکاح ورسره حرام ده خود دوینه رشته ورسره نشته لکه ده پای و مور ده پای و خور ده پای و رور چه ده کمه خذی ده پای سکلی اگر سره مور ده نکاح ورسره کی گی؟ نه ده اگه لوسر استان نکاح کی گی؟ نه تکه ده خور ده نو محرم بھی کو خونی رشتہ رہے ورسرہ نشتا پردی دی صحیح نو ردی استحقاق ان پتہ کا بنیاد دی تو ٹولنا مقدم استحقاق دلن بھی گروپ تے بیار دویم گروپ تے بیار درم گروپ تے صحیح شو سے پلہ خان ان اللہ تاکہ سر اللہ تعالی امر حکم کئی بالعدل پا عدل کولو ولی احسان پیسان کولو ایتائی ذل قربا اپور قربان لے رشتہ دار ہوتا نوز بیاد آتا ہو لیکن کہ بیا ذو رحم و حرم رشتہ دار ہوکے بازے آغا دی کہ ورطا زکاة نشے ورکو لے زکاة پر نشے ورکو لے دو زکاة نا علاوہ دا ستا زمہ بانے داغی حق ثابت تے زکاة نا علاوہ ستا پر زمہ داغی حق ثابت تے نو دا سو طبقی دی یا سو کس مخلق تے لار مور نکو انا لار مور نکو انا زوی لور مسے مسائے دی بان زکات نہیں کی. ہاں سیف اللہ خان با زکات نگو باسی او دوارا نوجوانا تا بوئی حقا نگر تا در زکات تیشی ایت راہنا وای تو خدای بندہ دا خدا کرد دی جی بشی در اول تا دی بلکی روانی ہوتی دا خدا پوزیشن نو نو آتی مونگا پختو کو که غوڑی توشو پھلی کی توشو دا سیف اللہ خان زکات دیو جیب نو آتا بل جیب کی اس دین علاوہ کم نور رشتہ دار کی دی لکا ورور خور اکا اما خالا ماما صحیح نو کائی مستحق زکات وی باید چه سڑے پر زکات لبے ابوی طور کی لکا حدیث کے حضرت پیغمبر علیہ السلام فرمائی چه دا زکات یا صدقہ پا اجنبی باندی یو صدقہ دا صحیح او پا قریب باندی دو صدقی دی تدیو ایسی پلا خانا او اجباری او نسارامتا او اجغنی زل دخلق پا دین کرس کوم فدا تیرہ جمعہ ام ہوئے میں اخفل زکاتونا حتی الوسط کوشش ہو گئی دیتا مگو رہی چلتا ہے مسجد تور کم یاری دیتا ہے یو انسٹیشن تب بور کم ماتا با ٹیک ریٹرن کی فائدہ ہوشی سب ہوشی ہے ٹیک ریٹرن کی فائدہ ہوشی یو خدا چی مسجدونا او انسٹیشن دیکھو پوری ڈسپوز اپنا کہ ہوچی سب وقت مستحق میرا بھی دینو علی ورکی میں زکاة تراغی پوری ہینگ دے زکاة تراغی پوری سرے ہنگ دے صحیح دویم خبر ہاں ٹھیک تا صحیح سور کا اور تذکہ ایتم خلق را دی مسجد تم خلق اپروچ کے غریبانان و مسلمانان غیش انتو وی دا چلی مو اٹھو بایت تدا سو کا پلٹا کلٹن داوڑا سو کا ذکر دا خود من پیسے ندی دا خود خدای دی سیف اللہ خان بلا سا خوتی دی دا جباری اللہ سا خوتی دی کسلوڑی یا نسمونیو اس پیسے بلا سیف اللہ خان دی زکاة و دو دخت دا مونگل دا کارپڑیو کران دی زدی ولی پردو پیسو کی چالان شو صحیح نمو اٹھو تا ٹیکس ریٹرن داوڑا صحیح اور صرف ٹیکس ریٹرن نا دا فارم ڈک کا او بیا دا نمون دا کمیونٹی دو داس ممبران چاہ قابل اعتماد دی او اگر تا پی جانی او دا توسر کی چاہو دے مستحق دے مالا بدر کو صحیح مالا دا رسٹرکشن سخت کر دی خبی رسٹرکشن بکا دی کنا زکیت رہا اضافہ شانوار کا پورتا ہے نور مستحق کی دی بیا نور خلق وای ډوډۍ نه لري بیا غیر وای کوم نو وای سرکاري سکول ته لري سرکاري سکول کې مفت سبق دی او وای زر زر سکی هر څه وای په زر در باندې زکات راځي هغه هم نور کې خبره پار کا نو زکات پیسې په غولو لګوري ماں اور سر پاکستان تو میں حضر دری والا غریبان ہوں اگر دے بلے پہ بدا یا اللہ ہنن دغا پدا یو خوبرے دا پدا ٹی وی کی وئی چی اس ملا دیر علاقے دا سی لار ہوتا نشتا اگر آرمی والا لگیا دی برانا وور وری گی باران وری گی سیف اللہ خانا دے دا روڈ کلاو کی مجھے دا کلاو کی مکی شنل تا بلغار دا غریب مہتا اخی وہ قیامت دنیا دا دا میں بس خلق دلو کی مرشو دا منگا ما خو پلی پرون دمائی مرگرے نارت کر لینا کی نو اگو پاکستان کے اسرم دیر پیسی نو ما اغتا اور لگی اس پلی کور والا ما دا یہ رسل طریقے سرا چیزا ما دولتا ملاوشی اگر پیس واقعی اور درسی نو ما خو درہ سر لگلے خونن زیشان رہتا ہوئے اگر آلے گیا رہے دیر محنت کئی مختلف کمپنوں نے بلا پیسے منظور کئی نو ٹینٹنوں لگتا لہا ما بخان سا پچاس ساٹھ ہزاری برابر کئی صحیح نو اگر ٹیلیفونوں کو زمان کونسل جان رہتا نظمون دا کنسوجر علم سڑے خسرے دے ناکور تے اس موں کوئی سرکاری فنڈ کی اخلوی پریزیڈنٹ ریلیف فنڈ کی وہی پریزیڈنٹ ریلیف فنڈ کو بدا سوی چی اخو پا دمہ چر ترسی اب بیا پا دمہ دمہ دی کنسٹرکشن مانے لگی اخلا کوئی اس مری ندور تے زو اس سو کم سنگ طریقے سردہ کیسے ور لگم ور تے ہدایہ فاؤنڈیشن دے پاکستانیان دی ایڈیر محتمد خلق دے اور آگی پہ صرف کنٹرون آخری کم بنے او سرائی تا ضرورت ہم دے کنٹرون آخری کم بنے سکر دے پاسنا وہ رکھ ہو رہی گی حلاکی گی نو هغه چې څنګه ورته پیسې ملاوي شي نو چاینا کې یو کمپاین سره کانټراکټ کړی دی او یو کنټرول نو لګي اے دور کنټرول نو لګي او زه باغ نه تاسو کوم ویو تاسو ان الله یا امر بالعدل تاکي سر الله تعالی او کو کې بالعدل په عدل باندې ولې احسان احسان سره وای تا دې قربا په ورکړ باندې رشتہ دار وتا بیا دا زکات څومره رشتہ دار تور کو نش باید سړی ورته وګوري چې دا سړی معذور دی نو مستحق دی دا سړی سپین ږیری دی نو مستحق دی، دا سړی ځوان دی خو روزګار ورته ملاویږي نه، روزګار کوي، روزګار ورته ملاویږي نه، کنه روزګار کوي. زه به تاسو ته یو عربه ښځه ماته راغله، وی زه ډېره په بدحال یم، لیکن دا سره په کار دی صحیح، او داسې وژړل نو موږ ورسره امداد وکړو صحیح. تقریبا کال بعد پتہ نشته کوم ځای اوسې، کال بعد بیا راغله، وی زما اوس کار ښه دی الحمدلله، خدای را باندې ډېره مهرباني کړې ده، زما هم جاب شته، د زوی مې هم جاب شته، تاسو ما ته مسجد نه دومره امداد را کړی ده، زه مسجد ته واپس. داسې خلک ډېر کم تربیه لري، څنګه خلک جیبونه کټ کوي. ان الله یامر بالعدل، تاکید سر الله تعالی حکم کوي بالعدل، په عدل او احسان، په احسان و ایتائی ذی القربا، په ورکړې باندې رشتہ دارو ته. نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي یو حدیث کې چې لا تحل الصدقه لغنی ولا لذی مرة قوی. صدقه دا نه خو د غنی دپاره جایز ده، فرض صدقه یا واجب صدقه، نو مالدار ته ورکول شي نه، چې ښه مضبوطه قواری او کار کولی شي او نه کوي، کار کولی شي، تاسو قواری وه ښه مضبوطه قواری ده، کار کولی شي، خو د مفخوره خوند یې اخیستی دی، نو دا هغه سره هم ظلم دی، یعنی دا قواری والا نوجوان سره ظلم دی، د مفخوره خوند کې ورته انکریج کوي، حالانکه ډسکریج کوي صحیح، د دې عمل نه ډسکریج کوي، ځکه یو خو دا ده چې د هغه ښه صلاحیتونه دي هغه ضایع کېږي، د هغه د کار کولو صلاحیتونه دي هغه نو دې به ته هم خدای تپوس کوي، نو دا ګناه ده، دا څه شی دا ګناه ده چې هغه کار نه کوي، نو په ګناه انکریج کوه ما. نمبر دویم، دغه صدقه چې تا هغه له ورکړه چې هغه مستحق نه دی، پته ولګېد چې یو بل مستحق حق والا شه، یعنې دغه $50 یا $100 تا به یو بل مستحق ته ورکړی وي، کدلی نه ورکړی. خبره دویم چې راغله، ان الله یامر بالعدل، الله تعالی حکم کوي په عدل او په احسان و ایتائی ذی القربا، په ورکړې باندې ذی القربا رشتہ دارو ته، و ینهى من کول کوي عن الفحشاء، د هغه ګنده کارونو نه چې عقل ورته ګنده وي. فحشاء ته ولیکه چې هغه ګنده کارونه چې عقل یې هم ګنده ګڼي، چاہے سړی مسلمان وي او که نه، خو انساني عقل نه وایي چې دا کار ګنده دی. لکه دې خوا وګوره، غلا کول خطر، دا صرف اسلام په نوې چې غلا ناروا ده، ټول انسانان وایي غلا ناروا ده، کرپشن کول خطر، دوکه ورکول فراڈ کول خطر ده، دا صرف دا چې اسلام وایي چې ناروا ده، هندوانو وایي ناروا ده، سکانو وایي ناروا ده، يهوديانو وایي ناروا ده، عیسایانو وایي ناروا ده، خو چې په کپره کې اقصد نه غوښته وي دا کارونه سي، دا ناروا نه ده، فحشا وایي دې څه فحشا. او دویم، والملکر ادا آغا نارواونا، چه شریعت ورطا نارواوئی، نو بعضی امور دا سی چه انسان تے پتن لگی چه دا ناروا دی، یا حکمت ورطا نی معلوم چه دا ولی ناروا دی، حکمت ورطا نی معلوم چه دا ولی ناروا دی، خو بس اللہ و پیغمبر ولی چه ناروا دی، خو دا غیر من اشاہ حکمتی ورطا میں لیتیا، بس خدای وی نوا دی کوئی، خدای وی ناروا دی تو واپس شاہ، لکہ چه دا مسلمان حیثیت نغلتا ہوئی، چه دا مسلمان حیثیت د شریعت د حکم منلو لپاره د سولجر دی، د عسكر دی، بچاره د عسكر او عسكر ته چې کله ډګروال سه حکم راشي نو هغه حکمتونه نه ګوري، خو چې ډګروال سه ورته وایي تاسو کاشنه اوسل د آرمی کې چې وینه هغه په فارسی کې پښتو باندې په دواړو ده، نو څنګه وایي چې روانه یې مارچ مارچ مارچ مارچ مارچ مارچ مارچ صحیح، اچھا دیو درین سوئی ہوتا دریش دریش امون گا ہوتا ہے ہر سوئی ہوتا ہر صحیح، اس طرح کتلی چکر دا کمانڈنگ اگر پلاتون تو ہوئی کوئک مار ناغی لائیو قدم نہیں غزے فوراں تے ہر صحیح، خو پاوٹول پلاتون کی یو سڑن دا حق نگری چھ کمانڈنگ تا دپو سکی چھ دو سکنڈ نمک کے خطا ہوئی چھ کوئک مارچ، اس پر دو سکنڈ کسی قیامت رائے چیزے جاتا ہوئی چھ ہر دا روان دی ولیکلم دا و دې دروړ مولې اېک دا خبره وکړه کوټ مارشل کې یس دا ور کوي صحیح، نه نه کوټ مارشل کوي بلکې پاکستان ته ډېر سخت ده، آرمی سره ډېر سخت سودا یې انده اے معمول خبره معمول نه حرکت غلط شي، یو لږ دول خشتي نه خشتي دا ولا په دام لا باندې وتل وې دونه و د استډیم نه چاپېر دولس دا غره دې لار ته وې دا کاج دونه وینه خشته ولا بلا وې صحیح، او تاسو ډبې کن تاسو ډبې یا په دندنه وباسي وې سل پوش اپ صحیح، یا اور لاس یو غونډه او خوی دی غونډه تلل غلو کې الله زړه کوشا صحیح، هغه بیا وایي چې ما ته دې وایي چې مړ شه زه به دا تپوس نه کوم چې اولې راکړی چې مړ شه صحیح ځکه په آرمي کښې خو د تپوس گنجایش نشته که تپوس کوې نو هلته به جنګ وي صحیح یې کمانډر به حکم کوي چې مخکې لاړ شه هلته به جاړو ټیمپو لاړ دی هلته خو ډزې کېږي نو ته به خاورې جنګ وکړي ته خو به هیلې ریل نه کړې د دې وجې په آرمي کښې نو پیغمبر علیه السلام به دې وجې وایي چې المؤمن مجاهد فی بیته مسلمان که په کور هم ناست بیا هم عسکر دی مسلمان که په کور هم ناست مجاهد دی معنی یعنی بیا هم سولجر دی نو ګویا دې کښې یو حکمت دی چې سولجر دی نو دې کښې به درې سیزونه وي نمبر اول اوبیډینس څه شی اوبیډینس نمبر دویم ډسپلن دی به منظم وي د ده هر کار به سي منظم دی ایون د ده په کور کښې د ده چوټې به هم صحیح طریقې سره بدل کېږي د ده ډریسونه به هم صحیح طریقې هر څه به په قرینه پراته او نمبر دریم سیکریفایس یو قربانۍ تیار یو وخت سیف الله خانه که دا درې صفته راغله بس بیا څه غم دی پیغمبر علیه السلام څه خو ښایسته خبره وکړه بس دا یو جمله وویله چې المؤمن مجاهد فی بیته مسلمان په کور کښې هم سولجر دی د ده کور ژوند هم جهاد دی معنی درې سیزونه به وي پکښې اوبیډینس چې الله پیغمبر څه وایي اوبې کوه نمبر دویم ډسپلن ژوند په تنظیم تېروه نمبر دریم سیکریفایس قربانۍ وينهى عن الفحشاء ملكي الله تعالى دك غند كانونا والمنكر دنارواونا والبغي اد بغاوتنا نو بغي ستوي نو بغي چې د چا اطاعت واجب وي دا غي نه سر تاول بغي چې د چا اطاعت واجب وي دا غي نه سر اړول دې ته بغاوت وي يعظكم لعلكم تذكرون الله تعالى تاسو ته واعظ کوي نصیحت کوي نو واعظ معنی سنسیر ایډوایس واعظ معنی دغلته ولیکه دا یې لغوي معنی ده سنسیر ایډوایس مخلصانه مشوره واعظ معنی څه دا مولوي صاحب چې خبرې کوي نو دې ته هم واعظ ځکه وایي چې هغه خلکو ته څه ورکوي مخلصانه مشورې ورکوي چې دا کوي او دا مه کوئ که دا مو وکړل کامیاب به شئ او که دا ادروایز مو وکړل تباهي به راشي در باندې نو د دې وجې نه مولا صاحب خبرو ته څه وایي واعظ وایي ورته نو الله وایي زه هم تاسو ته واعظ کوم لعلکم تذکرون دې دپاره چې تاسو پوه شئ او ډیفینیشن د واعظ ترقیق القلوب و تدمیع العیون چې زړونه ورسره نرم شي او په سترګو کښې اوبه راشي زړونه ورسره نرم شي داسې خبره کول چې زړه ورسره نرم شي او سترګو کښې اوشکې راشي وعوفوا بعهد الله وفا کوئ په وعدې د الله چې کله مو وعده کړې وي نو اوس وفا کوئ په وعدې د الله نو خدای سره مونږ وعده کړې ده لا اله الا الله محمد رسول الله چې ستا حکم به منو او ستا د پیغمبر اتباع به کوو کلمې معنا ده چې ستا حکم به منو او ستا د پیغمبر اتباع به کوو او فالو کوو نو اوس خدای وایي چې دا وعده مو کړې ده نو باید چې پوره یې کوي اوس تا چا سره یو کانټریکټ کړی او فلفل یې نه کړې ها نو بیا جرمانه در باندې راځي که نه راځي هغه کوټ ته بوتلې نو څه بایي ډیمیجز در باندې کلیم کوي سیف الله خانه هغه څه کوي در باندې ډیمیجز در باندې کلیم کوي نو اوس خدای سره دې وعده کړې ده هغه در باندې ډیمیجز نه کلیم کوي یا سر لاندې کوي سپې در باندې باندې کوي چې بازی بازی بریش بابا نیز مې بازی بریش بابا بازی نیز مې بازی چې ته مسخرې کې نو د بابا ګیرې سره هم مسخرې کې صحیح یعنی د معنا ده چې ته نافرمانی کې نو د خدای نافرمانی کې چې خالق کې ورسره د معاهده هم کړې ده هغه هم پامالې واوفو بعهد الله اذا عاهدتم وفا کوئ په وعده د الله اذا عاهدتم چې کله مو وعده کړې ده ولا تنقضوا الايمان اما ماتوئ وعدې ایمان معنی وعدې ولا تنقضوا الايمان ما يعطوي وعده خپل عبادتو کې د آپس د کولو د دې نه بعد توکید ها څکه وعده وایي دې ته چې دا موکد یي بعد توکید یې معنی وعده وایي دې ته چې دا موکد یي چې دا سړی شیک هینډ وکړي جنټل مین پرامس دا توکید دی دا څه شی دی دا توکید دی او په حیثیت د مسلمان چې سړی چا سره وعده وکړي نو د ده ګواه بل څوک نه یي الله یي وقد جعلتم الله حالانکه تاسو ګرځولې دی الله تعالی په ځان پل باندې کفیلا شاهد ان الله یعلم ما تفعلون الله تعالی یقینا پوهېږي په عمل چې تاسو یې کوئ ولا تکونو کالتی اوس الله تعالی وایي چې کومه وعده دې وکړه او هغه وعده بیا ماتې دا دمر احمقانه کار دی لکه یو شزه چې پنسی ریشی تاسو پنسی ریشی چې پنسی ریشی حالانکه پنسی ریشی لکه ما تاسو ته وی زمون په وطن کې ضرب المثل دی وی خذ ټولې خذ دی خو د پنسو ریشو خاصې خاصې خذ دی دا یو پوره مهارت دی عامې خذ له چل نه وردي چېره دی معلوم شه نه یا د پنبې نه د دې نه تار په نه جوړېږي او د هغې اکسپیرینس بس هغه داسې په بهترین طریقه ورته داسې اګوته ورته داسې وایي که نه او دلته هغه ترخه ته وایي ته وایي ته وایي او هغه تارې بلکل داسې وي ته بوایي که ساینس اینډ ټیکنالوژي کړه بل کړی دی او بلکل داسې بهترین صحیح نو محنت والا کار دی ډېر مشقت والا کار دی الله تعالی وایي دا کړې وعده ما ته ول داسې دي لکه یو احمق ښځه چې ټوله ورځ ځان په پرسو ریشو ستړي کړي چې ماښام نو بیا دې مالیم جوړوي بیا یې کومبه کوي دا دې ښځه به بیا خلک څه کوي دا به پاګلخانې ته بوځي د دیوانګانو چې ټوله ورځ د خدای بې خوبه سه ځان یې سپره کړه په پرسو ریشو اوس ماښام ورته کېناستې برتن یې خراب کړ واپس کښېنه کومبه جوړوي تاسو کومبه وایي که مالیم جوړوي دواړه وایي چې واپس ته مالیم جوړ الله تعالی وایي دا محکم وعده ماتول داسې دي لکه پانسي واپس کومبه کول او مالیم جوړول څومره ښه عقلمند مثال یې ورکړه ولا تکونو کالتی مکیږئ په شان د هغه احمقې ښځې نقضت غزلا چې دا ماتوي واپس غزلا پانسي خپل من بعد قوت پس د جوړولو د دې نه انکاتن ریزه ریزه بیا ریزه ریزه کوي تتخذون ايمانكم تاسو جوړوي وعده خپلې د خلل بینکم بیکاره په خپل منځ کې بیکاره مانا چې د هغې تاسو فلفلمنټ نه کوئ څه لحاظ نه ساتئ نو ستا دغه وعدې بیکاره ځکه دي چې نیکسټ ان فیوچر نو باډي ویل پټ هز ټرسټ ان یو صحیح هغه به وایي چې دا سړی قابل اعتماد نه دی د ده خبرې پسې مه کوئ صحیح دی اوس په کور ته اړه نو خبره چې خلک په سترګې راوباسي صحیح نو دې وایي زموږ په وطن کې چې څوک سړی په دې مشهور شي چې بار خو څه وعده وکړي په کور تړل شي خلک په سترګې راوباسي دی واپس راشي نو بس هغه خبره ما ته کیږي نو هغه چې بیا نیکسټ چا سره څه خبره کوي نو ورته وایي ته نه لومبی کور ته لاړ شه صحیح وکړه اچھا هغه لپاره داسې لکه د مرګ خبره هغه په معاشره کې ژوند نه شي تېرولی چې دا دومره دله دی چې دې خبره نه شي کولی دا څومره لفظ وایي که نه وایي نہ تدیش کو وصول لادی بزرگان وای په تعلیمات کې چې دا سه حرکت باندې کوي چې هغه پر د هغه د مقامي خلکو ته مشکل پېښ صحیح لکه هغه دا وای چې وای کړه تاسو خوراک تکې نه او خوراک مخفل پخ کړئ خوراک مخفل پخ کړئ نو کوم خدمت کې کسان چې وي نو کوم مال کا پکې کمای نو هغه ته وای چې لګه مال غراوړه لګه مال غراوړه صحیح خو وای چې دعوت درکړي او دا خوراک راغی مکه مال کا پکې نه یو کلو دی پکې تلې او پسوي خبردار چې خپل کو لاو لیکي هغه مالک ته دا موای چې مګه مال کا راوړه زکه کدا دی ورته وي ممکن د سړی د طبیعت نه سختي او کور ته لړشي او خدا باندې لرګي راکې دي نو دا پرابلم ولا تا جوړ کو پر دې کور نه مروانو بس چې سړی راوړم دا خدای تاسو سره احسان کوي دومره خسته خوراکو چې دا څه مونته نو ته به وړه ډېر خوښ ولې او کله کله مونږ نه پامال شي تتخذون ايمانكم تاسو جوړوي وعده خپل دخل البیکارا بینکم خپل میس کی او الله تعالی فرمای چې دا وعده سره ولی ماتای عموما دنیا داری به باعث وي سبب باعث وي دنیا داری به باعث وي یعنی 300 روپے اضافي ورته چا پیش کړو کو وي ما ماين چینج وي ما ماين ابله پښتو متا ته تا حدیث لیکلو او تا بیا نقل هغه کې پیغمبر علیه السلام چې یو خبره وکړه سیو فرمایل تا لیکلې ده نه صحیح لیکلې ده لا تحاسدو لا تحاسدو پیغمبر علیہ السلام فرمایي یو بل سره جیلسی وکوي دویم هو فرمایل ولا تدابرو لا تناجشو یو بل تر ریټونه انفلیشن وکوي چې بل تر تکلیف ورکوړو لپاره ریټ ورکوم چې دې اخلي نشي صرف هغه ته قیمت ورته باره کې ولا تدابرو یو بل ته مخ یو بل نه ماړوئ ولا تباغضو یو بل ته نفرتونه مه کوئ ولا یبع بعضکم على بیع بعض چې یو سړي چا نه څه خرید کړی وي ته د هغه هغه خرڅوونکي ته آفر مه کوه د اضافي پیسو چې دا سیف الله خان ته په څو ورکړه هغه وایي په $200 ته ورته ما نه $250 واخله نو ته دوه کسان حرم کې یو دې حرم کې دا چې کوم سړي خرڅول کړي دي چې د خپلې کړې خبرې نه واپس کړي نو منافق ته جوړې په $50 باندې او هغه بل سړی هغه ته مالي نقصان ورکوي چې چا غوښتل کړي هغه ته څه ورکوي ته مانو پیغمبر علیه السلام وایي دا کار مه کوئ وکونو عباد الله اخوانا د خدای بندگان شئ یو بل سره رونه نه شئ صحیح شو نو صلی الله تعالی فرمایي چې خلق وعدې ولې ماتئ ځکه دې ته ګوري چې فلاني په دې طریقه ډېرې پیسې پیدا کړي فلاني په دې طریقه دا اوس نوجوانان ټول دې پسې شوي دي چې فلاني د مارګیج کاروبار کې دی بلا ډېرې بنگلې واغستي 1.5 میلیونه کور واغسته 15 میلیونه کور واغسته بی ایم ڈبلیو د ور سره اوس دا مارګیج کاروبار کو نن نی سبا او سبا نی کال بعد دې به داسې ګړس کوي او چې دا ګړس وکړي او دا ژوند دومره هاي سټیټس ته رسولی دی صحیح او مینټین کول نه شي لیونه کېږي به او مینټین کول نه شي نتیجه به صحیح لیونه کېږي به یا به خودکشي کوي صحیح یا به خدای له طلاق ورکړي او ځان له به هوملس کېږي او شریعت اسلامی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی زیارت نم بنے اصل قول دے التاجر الصدوق الامین مع الانبیاء والصدیقین والشہداء والصالحین آغا بزنسمین الصدوق صادق مونے گے صادق مانا رشتونے الصدوق اکسٹریم ری رشتونے صدوق مانا اکسٹریم لی رشتونے او الامین او اکسٹریم لی ٹرسٹ وردی پیغمبر علیہ السلام فرمائی ذکر چیز مسلمان نظر خوب آخرت و مقابلہ دنیا کی نو پیغمبر ورته د اخرت خبره کوي چې ته اکستریملی رښتونی په بزنس کې او اکستریملی ټرسټ ورتي نو قیامت پر ورځ باندې پیغمبرانو سره صدیقانو سره شهیدانو سره صالحین سره ملګری دغه فرق دی د مذهب او د سیکولریزم چې سیکولریزم کې د دنیا د حصول لپاره ایوری پاسیبل نید جس گو اهید اینڈ ڈو دیٹ تتخذون ايمانكم تاسمس وعد قل بينكم دخل بينكم بكار بمسبتي ان تكون امه دده وجه ان تكون امه شيء ودل داي اربع من امه زيات بمال كه دبل دلنا نت دبل مال تغوري شيخ بري فرادونو باندې تا دبر پیسے پیدا کرے سے کول وعده کول ما تولي الله تعالى فرمایتا و ترم کمپٹیشن شروع ہوگا اللہ تے دغه دے چتل گئے اگر کمپیٹ کے انما يبلوكم الله به الله تعالی فرمای اصل ٹیسٹ قوم دارے چې دغه سړي ناروا کول پیسې جوړ کړی صحیح خدای وایي ته می ٹیسٹ پاتولې چې خپل ایمان کا پروسه کولې څنګه نشي کار ډیر ګرام کار دی صحیح او بیا هم سر کې وګوري ګیش کاروبار کې خو بس په نو جوانو هغه هم سينه راوګه سي زم شروع کو دې وجه په الله وایي کنه چین لما خبر دادا یبلو کم اللہو آزمائش کے تاسو بارے اللہ تعالیٰ بہے پدہ پروسس ولیو بینن لکم یوم القیامہ اس اللہ تعالیٰ فرمائی چی دا گرد ماہور بہر تلے گیا اتاس ربا اپوس گئی ولیو بینن لکم یقینن اللہ تعالیٰ بوازے کی تاس پر وزد قیامت ما آن خبر آکن تم فی تختلفون چی پاغے کم یوبر سر اختلاف کولو اللہ تعالیٰ بالتا واضح کی چیزا ٹول دا خرزا منو تو پسا حق ہوئی ولو شاء اللہ کچر غفتے اللہ تعالیٰ چی ٹول خلق دی بائی فورس مسلمان آنشی لجعلكم امه واحده نطاس بالغزول ويو امه مسلمان ولكن الله تعالى يضل گمراه من اعصو كشاء كي الله يغاري ويادي هدايه وركيا جاد كي الله يغاري ولقصن الله ايقين الطاسن بسوال كولشي عما كنتم تعملون داغا مل شكم تاسقولو ولا تتخذوا ايمانكم مجود ويوادي اخبره دخلم بينكم بيكار اخبر مسكي فتزل قدم كني وبشويجي تشوي دلوي كني وبشويجي قدم الخبستاسو بعد صبوتيا پس بمضبوط ياد دينا وتزوق السوء او بسكيتاسو بدي بما صددتم ده وجه چتاسو قطا شوي دلال دالانا ولكم غذاب عظيم تازفار عذاب رويده ولا تشدروا ما خلي بعاد الله فوادي دالا باني فبدل وادي دالا كي سمنا قليلا لكم فنسيش الذي دنيا الله تعالى وي كتا ده خداي سر اکڑی او وعدا ما تکرا ده خداي او قانون دي بات کرو بتا تا رو بلین یا ٹریلین ملا شو ده آغی خداي ده قانون مقابلہ کی خدا غی اس حیثیت نشتے خود لوگوں نے شیئر ہے انما عند الله يقينا اغا اجر كدا الله فنزباره وخير لكم اغا بيتر دتا دپارا ان كنتم تعلمون كتا سقوئي گئي زكا زكا چه اللہ تعالى ويدتا دا ٹریلین رالل كزیلین رالل دا اللہ دا یو حکم پا مالولو بانده دا خو ایورلاس کم ندی ایورلاس ندی خو یا با دا پیسے ختم نگی رکھتا را ٹیکسی والا خبر آتا او یا با تا ختم نگی پیسے او بیاون پاتی شی خو یا او پیسے ختم شی تو بیا ٹیکسی چلے ہاں ایا او پیسے پاتی شی او تا با مقبری تو رسی تا با چکتا رسی مقبری تا با دیو رسی او اللہ تعالی وی چیزا ما دا قانون اتباو کی او ما تعالی کم شیطیار کرے دا غیر ورلاس کم گئے نوی فرمائے کہ ما عندکم ینفدو آغا چه تاس ترده ینفدو دا ختمی گی و ما عند اللہ باق او آغا چه اللہ ترده دا او اللہ سنده ولن اجزی ان اللذینا ایقینا بد بوتو آغا چالا صبرو چه صبر کرده اجرهم اجر دده بی احسن ما کانو یعملون پا بیترا طریقہ والے چه دے کم عمل کولو من عمل صالحا چاچی عمل کرے صالح من ذکر الناری ندیو انسا یا زنان دا وہو مومن احال دار چی دے مومن دے زکا عقیدہ والا شرط دا کا عقیدہ نہیں دا عمل بیا ویلیو نشتا کا عقیدہ نہیں بیا دا عمل ویلیو نشتا نو دا غیر مسلم سمر صالح اعمال چی دی دنیا کی بہت نیم و فیم ور کی آخرت کی ورس آجر شتا وجہ دا کانٹریکٹ نشتے اللہ تعالیٰ سارا دا عقیدہ سجے دے دا کانٹریکٹ دے عقیدہ سجے دے کہاں اس کے یو سڑے دس سیف اللہ خان کورے ہوگا تو سیف اللہ خان کو دیکھو کے لئے یہی کرے ہوگا اروانے کرے پر اروانے صحیح ناغا پخبر اور دنش بغیر اجازت ہے صحیح او یو دیوان والا خود بہترین برابر کر میں نہ صرف دا چی اگر اس احکاج دا اجت نہ لگی تکہ سیف اللہ خان سرے کانٹریکٹ نشتا سیف اللہ خان سرے کانٹریکٹ نشتا بلکہ الٹا سیف اللہ خان حق داری چی سوئی کی پادا لکی ایک ریسپاسنگ کر دے چیزی کر دے غیر قانونی مداخلت کرے صحیح نا اللہ تعالیٰ ہوئی غیر مسلم ماں سر کانٹیکٹ نشتا من عمل صالحا من ذکر او انسا چاچی عمل کرے صالح ناری نوے کزنا نوے و مومنن خود شرط دا دے چھ دے مومن وے فلنحین نوم بجون والکودلا حیاتن تو یہ بطن پاکی زجون یہ بطن گندگون اخلاص میں پاکی زجون مانا یہ بدا گندگون اخلاصی دا موسیقی دا میں پلونا دا شراب نوشونا دا اللہ دا قانون دا پامائلینا دا اولاد دا فکرنا دا خضر جگڑینا دا کنفیوزننا دا ڈسٹربنسنا دا ہر سنا دا اخلاص ہے صحیح یعنی سیٹسفائیڈ جون نہیں حیاتاً صحیح بن مانا مطمئن جون نہیں وَلَنَجْزِيَنَّهُ أَبَدَّبُوْتُ دُوِتَ عَجَدُ دُوِي بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَبِهْتَرَا طَرِكَ چُوْدُوِي چَعْمَلِ كُولُ فَإِذَا قَرَاتَ الْقُرَانَ قَلَچِ تَلْوَلِ قُرَانَ فَاسْتَغِذْ بِاللَّهِ فَنَاغْوَالَ اللَّهَ تَعْلَى بَعْلِي مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ دَ شَيْطَانِ مَرْدُدْرَ اوس مونږ چې کله قرآن شروع کوو نو مونږ څه وایو؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. د دې وجهې چې قرآن کریم کې الله تعالی فاذا قرات القرآن کله چې قرآن ولې فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم، پناه غوړ الله تعالی باندې د شیطان مردود نه. او بل حدیث کې راځي پیغمبر علیه السلام فرمایي چې کل امر زیبال، هر هغه معامله چې جایزه وي اهمه وي او جایزه وي، لم يبدا ببسم الله، چې د خدای په نوم شروع نشي، فهو اقطع واجزم، دا بی برکته او لکه پرې کړی دي. دا کار څه دی؟ بی برکته او لکه پرې کړی. نو دلته الله تعالی وایي چې اعوذ بالله، وایي قرآن ته مخکې. او پیغمبر علیه السلام حدیث کې وایي چې هر ښه کار په بسم الله شروع کوه، هر ښه کار په بسم الله شروع. نو اوس له غونډې یعنې کنفیوژن ناغلی چې اوس لومبی به اعوذ بالله وایو که لومبی به بسم الله وایو. نو بیا علما هغه پکې فیصله وکړي، دې پکې څه وکړي؟ فیصله. دا فیصله لومبی در سره پښتو په یو ضرب المثل باندې وه. دېخوا وګوره، دا غریب سړی چې په دا کوڅو کې ګرځي او خوراک غواړي، مونږ ورته خیر وایو. تا نوم خیر وایي؟ ځکه چې هغه اواز هم کوي وایي خیر راړی تاسو خدای وبخښه، څه راړی؟ خیر. خیر مانا یعنی ماته خیرات راکړي، وایي خیر راوړه. صحیح. نو دغه خیر والا چې ګرځي ورپسې شي هم غاپي، سپي ورپسې غاپي. صحیح. نو هلته کې ضرب المثل دی چې هغه د کور مالک ته وایي چې دا ټوکړه د خیر لاس کې نیولې ده، د خیره مې د توبه ده، خو سپي دې رانه پورې کړه. یعنی دا مصیبت را لرې که خیر مرا کړه، خیر خدا شر رانه لرې که، دا سپي دې راپسې شوي دی مې ونیچي، نو د خیره مې د توبه ده، خو دا سپي دې رانه لرې که. نو اوس پته ولګېده چې د خیر نه شر د پکول مقدم دي، د خیر نه خیر وختونه څه شر د پکول مقدم دي. چې یو طرف ته خیر را روان دی بل طرف ته شر را روان دی، په ځای د دې چې آخر ته زورای ونیسي او شر در باندې حمله وکړي، دا خساره ده. دا څه شی ده؟ دا خساره ده. شر د پکه خیر که د خیر در ته راورسي. نعوذ بالله اول وایا چې شیطان لومبی د پکه، د دې وجه نه مونږ لومبی اعوذ بالله وایو، بیا بسم الله وایو. انه تاکیق پر شان دا دے لے سلو نشتر شیطان لپارا سلطان و قدرت علی اللذی پاکستان و بانے آمنو چد پوخی مان مالکان دی و علا ربین توکلون اخبر پر و دگار بان اعتماد کی انما خبر دارا سلطان و قدرت شیطان علی اللذی پاکستان دے یا تولو نو چ سوک دسر دوستی ساتی واللذی ناو آکستان بی مشرکون چغی اللہ سر شرک کئے اللہ تعالیٰ فرمائے شیطان پا غیبان مکمل کنٹرول مندلے او یو مسلمان چیغا دے ایمان پوک ہوئی خدای بان پوک اعتمادی اعمال صالح ہوئی شیطان ہمیشہ رضی اللہ سے ڈیفیٹ کری شیطان ہمیشہ رضی اللہ سے ڈیفیٹ کری زکر دہا عقیدہ پا خی شیطان دوکا سول نشی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول محمد و علی صحبی المعین اللہم ربنا الحمد للہ القرآن زلاللہ و ذکرنا القرآن ما نسینا و علینا و نواجہ اللہ سبحانہ اللہ و تعالی علی الوحنا النہار صلی اللہ علیہ وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بأذن معلوماتك وبارك وسلم وصلي عليه. آيات نمبر يوصليو. وَإِذَا بَدَّلْنَا أَكَلَةً بَدَلْكُ آيَةً يَوْ حُكُمْ مَكَانَ آيَةٍ فَزَيْدُ بَالْحُكُمْ. دیتا وہی نسخ یا منسوخ کے دل بلا دیر حکمون دا سیو چی ابتدا کیو لیٹران اللہ تعالی اگر رو رو منسوخ کرل نو اس نغل تولی کئی حکمت دا نسخ چی دا منسوخی باوری رات را نو دا بارا پا نمبر اول چه بتدریج گریجولی یو بہترین حکم طرف تا اللہ تعالی مخلوق بوزی نو که بالکل دے تدانے پہ لازم کئی نو آئی ورطا ذہنی تو تیار نہیں مشکل ہی ورطا نو ردے وجہ اللہ تعالی دم پا دم بوزی مثال ہے لکا شراب دا جائزو پا مکی جوان کے او سلور کالا مدینہ کے ہم دا جائزو مکی جوان کے زکا عرب آئی با شراب سکلنا آئی با شراب الامبل پورے با مٹکے بیستو خود رائیاش کرتو او بیا به رقص موسیقی کولا نو سای خود دمر ایڈکسیو که فوراً ورطا اللہ تعالیٰ وی چی شراب حرام دی ایتی پر خود دیر مشکلو دیر اگران ہو چی پرشو دلے وی لہذا دن بے ورطا اللہ تعالیٰ وی چی کل دا منزو و خدا نزدی کی جی نو شراب مست گئی دن بے ورطا سو وی شراب مس کئی زکر ڈرنگ کے بیا پا مز نہ پوئے گی نمسلہ چھ رو روئے والا ٹائم لیمٹس کے خودا بتدریر پہ نو اس مثلا دے سہر دا منز وقت چھ برانیز دے کے دو نو مثلا دے پیشنمی دے وقت نہ بے شراب پیش ہو دا سبے اکرو دے پیشنمی نہ بے پس بے شراب نشت کل یا دے مصبخین منز چھ برانیز دے کے دو نو مثلا یہ علسنی و بجو نہ بے شراب سکل ریش ہو دا دے مادرگر منز چھ برانیز دے کے دو نو مثلا دے دو بجو نہ بے شراب سکل پریش ہو دا خبر دین کرا لا چینہ دے مانز وقت کے ڈرنک نیم چھ مانز بانے کوئے گم سید نرو روی زین جوڑے دو نمبر دویم دویم حکم ورطا ہوتا دے شرابو عقلی قباحت ورطا کارا کرو چھ شراب او قمار بازی جواری مون ورد جواری والی قمار بازی گیمبلنگ شراب او قمار بازی دے سر دشمنائے او بغضونا پیدا کی گی شیطان دا شیخ بائیت گئی نو شرابیان پہ اوبل واروا چھے قتل و قتالو شی اسی کو نشی زکر ڈرنک پی نہ پوئی گی یا یو سڑے پر قیمار بازائی کے دیر پیسی بائی لی نو مازغی لارسی نسی مازغی لارسی چاہتی گٹری نو اغبانے دسو کی مڑی چھے نو بل دے دشمنی شروع شی اللہ تعالیٰ وی کم شے چھے دمر لوی فساد طرف کا وہ پرش گئی نو دا کار وقت اولی نکلے دی خبر دین کے رالا نو دی پی سوچ شروع کی واقعی خبر اپ سید نو رو روی عقلی نفرت پیدا کی دو نو بس درے مولا گزار رہا خلاص کہ حرام بھی نہیں بس گئی نغی زینی طور درے مولی تھا چی بس درے مولی حکم راگے چی حرام بھی سلورم کال دے حجرت پانے یہ حرام بھی نہیں بس گئی او دمرا سخت ہو کے موقع دا درے یعنی زینی طور دمرا کی ار کریو چی پیغمبر علیہ السلام وی کم لوخے کی دے سباب سکری دی یا دے شراب جوڑ کری دی یا دے شراب خزانہ کری دی دا غلوخی استعمال ہم حرام دے نہیں سر قیمتی قیمتی مٹکی ہوئی تس مٹکی ہوئی بقیمتی قیمتی مہنگی دے شراب نو شراب جوڑو لے پارا قیمتی قیمتی پیالے دے شراب اس کلو لے پارا صحیح حدیث کے راضی کہ بس ہر یو سڑی مٹکے پسر را غستو او درست سرے دے مدینے منوری چلتے گنائے نالائے کے خرصو ہر یو سڑی اگا جگ او گلاس را غستل داز یو پٹولا مدینہ منوری کے دا شراب داس لکر سیلاب بیدن زکر ذہنی تو رو تیارشی ہو ذہنی تو رو تیارشی ہو دا یو حکمت دویم حکمت یو حکم منلو تا عملا بتدریج بعد تو سائیڈ تا دا خو نیگیٹو سائیڈ تے بودل سطر تے بودل نیگیٹو سائیڈ تا شراب نفی کئی بعد تو سائیڈ تا لکا زکاة اللہ تعالیٰ ابتدا کے زکاة فرض نکو بس خدا سے آسانی والا ورکلا اسی بھی مر گرے چھے در سر گاون ڈیوی دلو گی حلاکی گی او تخیی پوس کو رہے دا غد فیڈنگ ہم کوا کنا آکا ہوگی او دشو اتان خدای تا پوس کئی یو سڑے بربند دے اولاد بربند دے نو اتزان لکا کپڑے راڑی میں فائی کرم دری سلور جوڑے ہو لے گا کنا صحیح نو صحابہ اکرام آپ دیا والا سخیان خلقو اگر دی زکاة دی شرین بزیاد سے ورکو صحیح اس یک دمی پی فرض کو نا چیزا فرض در بانا یا دمرا پورشن بور کے یا دمرا پرسنٹیج بور کے نو زینی تیرو تیارول تیارول تیارول واللس کالے تیار کر سو کالا واللس کالا نو چی اجرتو شو نو پرنبی کالے ورکو وی زکاة بور کوئی 2.5% سو رو بور کوئی 2.5% دنگا رنگے پر روزو کے ابتدا کے ورتداؤں میں چھے روزے در بانے فرض دی لوگی بتے ہوئی رولا ورز نا ورتے در سواب کار دے در نفس تسکیہ ور سرے کی گی صحیح شو در سڑی فیس ور سرے اس وزی صحیح مختلف حکمتوں نے دی پکے سری پکے مختلف حکمتوں نے دی پکے نو ورتے داؤں گے استاسو نکو حضرت آدم علیہ السلام بدہ ہر میاشتے دیا لسما سوال لسما و پینزل لسما در روزے کولے تبے روزے کا ولے فرض پہ نکڑے اکثر صحابہ بنی سلی اکثر صحابہ با نیولے دارنگے وی پاس تکی دا منڈے ورد اور ترس دے رد دا دیر با برکت والا رد نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم با دیر رد بانے میں شروع جنی ولا نو بس صحابہ ما غفالو کو فرض نوا نفلی ور خوب زینی تیارے دا روزے تا نو بس سنگا مائیگریٹ کو مدینی منوری تا نو پڑندی کالی ورطا ہوئے رمضان روزی فرض دی صحیح شو نو دیتا ہوئی دا نسا حکمت بتدریج یو شے طرف کا رسول او کل پا نسخ کی حکمت وی آسانی راوستا سشے آسانی راوستا او کل پا نسخ کی حکمت وی دا شینا نفرت پیدا کول دا شینا نفرت پیدا کول یا دا ذہن اصلاح کول دا شینا نفرت پیدا کول یا دا ذہن اصلاح کول لیکن اس مشرکین مکہ کے دارے واجو چې مطلب مقبره ته د پلار قبر ته د مور قبر ته د نیکه قبر ته د یو عزیز قبر ته نو سجده به کوله ورته قبر ته به څه کول نو شرک دی څه شی دی شرک دی نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام یو درز ورکړه وایي قبرونو ته تلل حرام دي مقبرې ته تلل حرام دي که څوک مقبرې ته لاړ دا میجر سین دی بس چې مړه دې خق پرېږدي چې لاړ نه شئ مقبرې ته قبرونو طرف ته ګورئ نو بس خلک کنټرول شو نه تلل مقبرې ته بس نه تلل مقبرې ته د ځای نه اصلاح وشوه چې موږ ورته سجدې مور ته کولې پیغمبر علیه السلام خو تلل هی بند کړل پیغمبر علیه السلام خو تلل هی بند کړل نو بس پیغمبر علیه السلام محسوس کړه چې اوس دی سجدې نه کوي اوس د سجدو متعلق ذهن صفا شو نو ورته کنت نهیتکم عن زیارت القبور الا فزوروها فانها تذکر موتاکم ما به تاسو منع کولی د قبرونو د تلو نه اوس ورځئ ورته ځکه مقبرې ته سړی لاړ شي خپل مرګ ورته رایاد شي مقبرې ته سړی لاړ شي خپل مرګ ورته رایاد شي اوس ورځئ مقبرې ته ورځئ هسې ورځئ که خپل دې پکې نیم کله کله مقبرې ته ورځئ چې مرګ در یادېږي صیب الله خان ذهن کې راده خبره یا ابتدا کې چې کله دا د لوی اختر قرباني واجب شوه څه شی د لوی اختر مونږ قرباني کوو کنه چې دا واجب شوه نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې چا قرباني ده هغه دپاره غوښه خوراک حرام دی راغی نه د خپلې قربانۍ نه به غوښه نه خوري ټولو فقراو ته ورکوي چا ته به ورکوي فقیرانو ته به ورکوي نو چې د هغې ذهن کې دا خبر راغی چې غوښې خوراک مقصد نه دی قربانۍ کې چې باربیکیو به کې بلکې قرباني کول مقصد دی څه شی مقصد دی د دې وجه کوئی شریعت مونږ باندې حرامه کړې ده چې نه زه خو تیو تیکه نه شم خوړی دا زه کوم په دې بنیاد چې واجب ده او کوم په دې بنیاد چې غوښه به فقراو ته ورکوي صحیح نو چې کله د هغوی د ذهن اصلاح وشوه چې دا عبادت ته غوښې کول نه دي باربیکیو نه دی دا باربیکیو نه دی دا کباب جوړول نه دي نو چې ذهن اصلاح وشوه نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته وویل چې کنت نهیتکم عن لحوم الاضاحی ما تاسو منع کړي وای د قربانو د غوښې خوراک نه الا فکلوها وادخروها فی بیوتکم اوس یې خوړی هم شئ ځان له سټور کول هم شئ اوس یې خوړی هم شئ ځان له سټور کول هم شئ خبره ذهن کې راغله نه ټوله خوړی شئ اخو نفلي خبره ده ټول لیم لکه د شیشاب ځان دی نو تاسو نه سلام یا بل مثال مشرکین مکه ای لکه د هندوانو په شان سپوته به سجده کوي سره کوي سپوته به سجده کوي هندوان ای د سپو شکل جوړ کړي ای ته سجده کوي د سنیک شکل جوړ کړي ای ته سجده کوي د دې زمری د زمری شکل جوړ کړي ای ته سجده کوي څوک دغه په هیڅ کې نیک فرایت کوي دا هم بوتي جوړ کړي ها یعنی هر هغه شی چې هغه ته پاور فور ښکاري سپریچولي یا فزیکلي نو بس هغه ته سجده کوي توهم پرستی وایي ورته کنه داسې وایي توهم پرستی کوي نو چې کوم شی کې سپریچول یا فزیکل قوت آی ته ښکاري صحیح دغه شی باندې نو څوک چې مشرکین شیخ الله خان هم برکت اخلي نو سوی بس پوتا سجدے کولے نو پیغمبر علیہ السلام دید پارا چی دا سپونے نمبر ون نفرت پیدا شی نمبر دو دا یقیدہ پیدا کمزور مخلوق مالا بس خیر را کی دے ذان نشی بچ کو رہے نو حکم ایک اس کی قتل کئی لہو لکھ حکم ایک چیز پی مڑا کئی نو یو مہم شروع شو دا سپو مڑا ہو دے دے پارا چی دا سپو متعلق دے کم عقیدہ چی دا دیر پاور پرشے دے چی دا عقیدہ ختم ہے دا اس پاور پرشے دے ذان دا مرگ نشی بچ کو رہے مالا بس خیر را کی صحیح نو بس پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پھر گئی دی عقیدہ برابر شو صحیح ہوتا سٹاپ اس وقت سپوم سپیم لوگ حرام دی نو بمڑے بلا ہو جا نو دار نسخ حکمت دی دار نسخ ہاں آو فا سیف اللہ خانہ اس دے نسخ دے حکمتنو پوشن اس دے علم رایا پی وَإِذَا بَدَّلْنَا كَلَكِمُ بَدَلْكُ آيَةً يَوْ حُكُمْ مَكَانَ آيَةٍ فَزَائِدِ يَوْ بَلْحُكُمْ وَاللَّهُ عَالَمُ وَاللَّهُ تَعْلَىٰ خُفُوِيكِ بِمَا يُنَزِّلْ فَحِكْمَتْ دَا حُكُمْ بَائِ چَ اللَّهُ تَعْلَىٰ اِنَازِلَي چَ اللَّهُ تَعْلَىٰ پرون دا حکم کرو ننی منسوخ کو خدای وہ حکمت ما تا معلوم دے پرون آغا حکمتو نن دا حکمت دے واللہ عالم واللہ تعالی خطوئے دے بما پہ حکمت دا حکم بانے و نظر چا اللہ نازلے قادون دوئے وئے چھو دا حکم بدل شی امن سوک شی نقادو دا کافران وئے انما خبر دا انتا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم مفتری تد زان جوڑون کے دے حکم نولا بس دا نفس کی تا تسووئی تو وای خدای را تدا سویلی گی پر نا پوری دا خبر اکولا نندی بدل کر دی منا دا رستا نفسانی خواہشات کی سشی دی نا اللہ تعالی جواب ورکی چی دا سی مدہ بل اکثر هم لا یعلمون بلکہ دخل کو اثریت پدے خبر نہ پوئے گے چی منسخ راجی سرازی نسخ راجی قل تور فغوایا نزلو اللہ تعالی نادر کرے نادر کرے دے قرآن لا روح القدس پاک روح جبریل امین پاک روح ہاں جبریل امین من ربک اد جانب دربستانا بالحق یقینا لیثبت الذین چی محکم و مضبوط کیا کسان آمنو چی ایمان راوڑے دے و ہدن ہدایت دے و بشرا بشارت دے للمسلمین مسلمانان دے پارا موسیٰ اللہ تعالیٰ ہوئے چی نسخ کی او بل حکمت دا دے چی دا مسلمان دے ایمان ٹیسٹ دے مسلمان دے ایمان ٹیسٹ دے چی پرونا پورے دخمہ حکم داؤ نو مسلمان اگا کو ننی ورطوی دامہ کوا دا کوا نا غریض نہیں نکی مسلمان غریض نہیں نکی پس آگا خبر پر قوضا وینن خدای والی داوی دی نبدا کو نن پیغمبر داوی دی نبدا کو اللہ تروی دی سر ایمان مضبوطی گی ایمان عبارت دا دینا دے چی خدای پیغمبر سوئی تردر پوری لابشا بس داغین امت کی بیدا من چنن لگ بار پوری رب نا بار پوری بنا دے کئیو قدم بنا خریقا بیا حرام دے زکاہ آتا تالے میں کیا خدا چی در تیوے اب ہم کھن واپس ہے بس آخذ ہے واپس کیے گا لگ قبلہ جسین شو زکاہ ماتا اس کا حدیث ویلو چی پیغمبر اسلام فرمائے المومن مجاہد فی بیتی مسلمان چی کور کی ام دے اسکر دے مسلمان چی کور کی ام دے اسکر دے اما تاستا ہے دا اسکر دری کوالیٹیز پکار دی دا اسکر سو کوالیٹیز پکار دی اول اوبیڈینس تابداری نمبر دو ڈسپلن منظم کے دل اور نمبر دری سیکریفائس قربانی اسکر کے سدہ دری قربانی کی ام نہیں اگر کامل اسکر نہ دے اگر بان اعتماد بکوا اب نیما کی بریدی تختی با کسنگا شیر شاہ اب تختی گا نا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَتَاكَ الذَّرَمُونَ قُيِّغُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ كِذَا كَافِرًا وَإِنَّمَا خَبَرَ ذَلِكَ يُعَلِّمُهُ تَعْلِيمُ الْكَيْدِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَشَرٌ سُوءُ إِنْسَانٍ دا دے چ سوئی دا قرآن متعلق دا بخدار طرف نہ دے دل سوق تعلیم ور کئی دل سوق ور کئی تعلیم ور کئی اگے خوب لفظ وی سوق ولا تعلیم ور کئی خدا سوق انو نو What they meant by, that was known. What they meant by? Listen, like you say, for example, Haji Bari khabar okra, sahi adamazen ki click shwa. Sahi, no foran orta huwe, da khabar ta da chakari da. Sahi, us da chakari maana da chi unknown person de, na, he got it, and I knew. Sahi, ki da khabar it was known to Nisar Ahmad Khonji. So he told you. Sahi, nuzunnum kudna Nisar Nathlam, usom da khabar ta da chakari da. Sahi, nadi wa Haji Bari umkali shumat da nuwe, chao apply da chakari da. زکا غم باٹن لائن کی چیز دا پتا رہا صحیح نوز مشرقین مکوی دتا دا تعلیم چاور کر رہے دی محمد داشی صلی اللہ علیہ وسلم سوک ورشائی دا مکی بازار کے یو سڑے دا غن آمو بلعام بلعام دے نصرانیو عیسائیو او دا با دا نائبز پشکو دا تاسو وائی پشکو دا وائی گا نوائی خنجرہ چاکو چاڑو خنجرہ سنگین ڈریگر ہوئے تھا صحیح او توری با بے جوڑو دے کارخانہ ہے صحیح ہوا فابریکہ ہے جدی شہر نے جوڑو دو فابریکہ ہے خوو سڑے عقل من سڑے سڑے عقل من سڑے نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بکلا کلا بازار تا دا مکی چلا گئے نو اغسر بکی ناستا سبوش اغسر بکی ناستا اس دے مکی والاو دے بوئے دے کلا کلا اغسر کینی اغو والا دا تعلیم ورکی صحیح نو دے بیا کنوے کی خبرو خلقو تا چھ ما تا اللہ تعالیٰ دا سوئے دی بھی خبر دین کرالا نوس اللہ تعالیٰ جواب دے رجی بور کئی چھ غب العام آپ لٹری عرب ایک معنی واقف نہ دے اگر لٹری لینگویج نہ نہ دے واقف آپ اس لینگ کی خبر ہے کئی اچھا خبروں کئی کما عرب ایک کئی سٹریٹ لینگویج کئی کما کئی سٹریٹ لینگویج دا لئی دا زمان دا اے پر امریکن چی ہوئی سڑے کو پوئی کنی دے سوئے او دا تولو بر بارت ایو کا پرونسیشن دا سکے زکو پہ نپوئے گا کہ تاسو کوئی گئی صحیح زکو پہ سٹیٹ لینگویج باندے اور خلق کوئی گئی لٹری لینگویج باندے ہر سو کوئی گئی صحیح ندا قرآن کو لٹری لینگویج دا تعلیمی جو بدا حکمہ جو بدا دا دلارو کسی جو با خونہ دا لو تعلیمی جب ما اللہ تعالیٰ ہوئے ارچی بلعام دے اخو نا عرب دے نا دا عربی لیٹریچر نا واقف دے او محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دمو تعلیکم تاسو واقف دے دخو مدرسہ قتلے دے کہ قتلے دے سکولے نا دے ویلے استاذے چرتنے دے علیک باتا سا پٹائم چرتنے دے ویلے ننکو آغا استاذ لیٹری لینگویج نا واقف دے انا دا سٹوڈنٹ دا لیٹری لینگویج نا واقف دے او دا قرآن متعلق تاسو ہم دا پتا دا چی دا دا اعلیٰ پائی لیٹری جبا دا اعلیٰ پائی لیٹری جبا دا نوستو استاذ لیم لیٹری جبا نور دی دی شاگر لیم نور دی دا بیا دا لیٹری لینگویج تا ٹرانسفارم شاگ دا سنگ عجیب انداز کرے دا غیا شبہ رکھا وَلَقَدْ نَعْلَمُ يَقِينَ الْمُنْكُرِيْهُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ چی دویوی انما خبر دادا یغلمه بشر تعلیم ورکی دل سوک انسان لسان اللذی جبد آکا سلح دون ایلی چی دی نسبت کی اغتا آجمی دغ جب آجمی دا صدا آجمی مانا دا ربین علاو طول جبت آجمی وی وهذا لسان او دا قرآن لغت دے عربی مبین فصیح عربی دا نو آگی سلی لکھو پختل فصیح عربی نور دی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے ہم تعلیم یافتہ سڑے نہ دے لٹری سڑے نہ دے نہ دلم فصیح عربی نور دی پوچھو اس دا وہی نہ دے مانا دا چھ دا ورطہ انسپائر کی گی سکی گی ورطہ وحی کی گی ورطہ اِلَّا الَّذِينَ آتَاكِ فَرَا كَسَانْ لَا يُؤْمِنُونَ چیمان نساتے بے آیات اللہ پایتنو دا اللہ لا یادیم اللہ ہدایت نور کے دویل اللہ ولو غذاب العلیم عدید پار دردنا کذاب دے انما خبر دادا یفتر الکذبا چھ جوڑے دروق اللہ دینا کسان لا یؤمنون بے آیات اللہ چیغی ایمان نساتے پایتنو دا اللہ وولائی کابا کسانو ملکاتبون دے دروجن لے من کفر پے چاچے انکارو کدہ اللہ نا من بعد ایمانی پس دہ ایمان لدنا یعنی کفر کلمے ہوئے نو کفر خبر اکڑا دہ ایمان نباد مسلمانو خسے اکڑا کافر شو مرتد وی ورتا سوئی ورتا مرتد وی ورتا او مرتد انگریزی کی ورتا ہوئے اپوسٹیج APOSTATE اپوسٹیج ارتداد توئی دہ عمل تہ اپوسٹیسی نے اپوسٹیسی صحیح پولیٹیکل کانسپٹ کے یا پس سیاسی انداز بانے چی دے پاس تیسی تصور پیش کے نو دا دا ہائی ٹریزم کیس دے تو ورطا ہویا صحیح پولیٹیکل انداز کے چی سڑے وی دا امریکی سیٹیزن او دا امریکی دا سٹیٹ خلاف لگیا رہے سازش کئی دا کیس دے ہائی ٹریزم دے ایسا چی دے ہائی ٹریزم او دا ہائی ٹریزم دا پارا سزا سرا ایسیکیوشن ہائی ٹریزم دا پارا بلا سزا نہیں سٹیٹ چلتا ہائی ٹریزم بس یو سزا دو دنیا کی صحیح شو نوس یو سڑی چی کلمہ ہوئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دے دے اسلام سٹیزن دے دے اسلام سٹیزن دے او اللہ دے دغی اسلام دغی رولر او کنگ دے دغی سرے دغی رولر او کنگ دے او دے دغی کنگ رول دا دے چی دے دس ٹیپ سرا چاہائی ٹریزنو کو سرے کرتاو من بدل دینو فقتلو حدیث کے حدیث پیغمبر علیہ السلام فرمائی سوک مسلمان چی دین خپلی بدل کا او کافر شو دا غدا پار سزا سدا خبر دین کرانا من کفر باللہ چاچے انکارو کا اللہ نا من بعد ایمان پس دے ایمان دے دناو مرتد شو اس اللہ تعالی فرمائی چی غبان غضب دا اللہ دے جواب رسول اللہ روان دے خب پدی میس کی یو ایکسپشن کلاس کا پدی میس کی سوکو یو ایکسپشن او استثناء را اس کا چه بعض اوقات سڑے مجبور شی دقا دا کفر کلمه ویلتا سو شی مجبور شی دیکھو گورا بندوقی پی خو دے توپکی پی خو دے ورطای گولای درانا او آئی چه محمد رسول اللہ درو جنو موز دا محمد رسول اللہ متعلق بیابی چه درو جنو دا سشے دے ارتداد دے مرتد کی دل دے اس دا سڑے لگیا دے خپل مائن ڈپلائی کئی شڑائی سہ دے اور شڑائی ناچ حکم دا خبر کنی حکم کبھی کم دے ایمان کیفیت میں خرابی گی کنے حکم اولی میں گولائی بانے میں اولی نو اس آلتا در پارا دو صورت لی یو صورت دو سرانوی الخبر خدا دا سی مو آیا کدی اولی خوشید بش کدی اولی خوشید اتون اردو خدا نسا گوارے خو یو سرے چی مون پشان کم زوری ناغت ہوئی چی او آیا خو زلد جج کرن دے سو کا زلد جج کا نو کدر دے پا ایمان مطمئن بھی نو د جيبه خبره it has nothing to do with your heart د جيبه خبره تاسو سره تعلق نشته نه دا ترجمانی سره زړه نه کوي دا ترجمانی زړه کې اوسم دغه عقیده ده چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خدای پیغمبر دی خبره دین کړه نو اس کده سړی په داسې حالت کې کلمه د کفر ویلا نو بیا دا هغه ایمان ته اس حرج نه پیخیږي دغه کیفیت عمار ابن یاسر سره وشو رضی الله تعالی عنه ټول فامیلی ولا هلاک پلار ولا شهید کړ حضرت یاسر رضی الله تعالی عنه مور ولا شهید کړ حضرت سمیه رضی الله تعالی عنها رور ولا شهید کړ اخر کې یو دې پاتې شو نو له یو پلر سره تړلې ده او په زنجیر باندې اوس په زنجیر باندې ده او ګیره دا بدن روانې ده او دا ټول چې د مخ کې مړول هغه مړول هم د دوی لپاره چې دی واپس کی چې دې دین نه واپس کی نو ته پلار دې مرشه واپس کی نه مور ولا شهید کلا ابو جهاد اوس وای چې محمد دروغ جن دی انا صلی الله علیه وسلم صحیح وای نه رول ولا شهید اوس وای چې دروغ جن دی کنه وای نه نو بیا د په حال شروع کړ نو غریب ډیر به حال ډیر به حال دسه دسه کیفیت باندې دی انا دا وای کاذبون دروغ جن دی کاذبون نو به وانه تر پیغام بلې سره څه څه دروغ جن دی او څه دا وای دروژن دی مسوک سیف الله حجی غنی حجی باری سلامت دے کدے کدے نمانا بس دروژن دی پریخو دو او سی پریخو دو مسوڑے دو دن ننا خوٹ کی دو چی دا ماو دینا خبر ہوگا بس پمن در آگے زخمی علاق کی پیغمبر علیہ السلام تا داری ارقام تا ہجی پلار را شہید مور را شہید اکلا رور را شہید زمائی دا کیفیت بدن کی محض زائد زخم نخالی نشتا په هر ځای یو زنجیر اخلاص کړل ورته وی دا وای چې دروغ ژوند دی په معنی ستانو ما غفتل نه مې انټنشن کې تری صرف دغه لفظ مې لږ دروغ ژوند دی صرف دغه لفظ مې ولې زما ایمان قبلې ختم شوی ما په عمل سلام خدا آیت تلا وکړه چې نه تا باندې جبر شوی او زړه دې بیا مطمئن په ایمان چې محمد رسول الله ده الله پیغمبر دی زړه کې کې دې بیا هم کې صحیح نو که په ژبه د زمان نوم مغته چې محمد دروغ ژوند دی صلی الله علیه وسلم بیا هم ستا ایمان ته نقصان نه رسېده من کفر بالله سوچ کافر شاء الله باندې پس د ایمان ددنا الا من کریا مگر ناغا چې جبر په وشه وقلب مطمئن بالایمان یذئ مطمئن په ایمان باندې ولکن من شرکا بالکفر لیکن هغه څوک چې کلاو چې کلاو شو کفر باندې صدرن د سینې په اعتبار یعنی پر ځای وګیلا د سینې په اعتبار کلاو شو پراخ شو یعنی په کانسنت وګیلا د زړه د اخلاص سره کفر کلمه وګیلا فغلیم غضب من الله پدوی باندې ته غضب د الله جانب نه ولهم عذاب عظیم دیر پر دوی عذاب دے ذالک عذاب دی وجه انو مستحب الحیات الدنیا چې دای ترجیح ورکړه دای خو غن جون له دنیا غل الاخره په مقابله د اخرت کې نو مرګ نه ځان خلاص کو او د کفر کلمه ویلا جون له په مرګ باندې ترجیح ورکړه او داغه په اساس دین او ایمان پر خدا الله تعالی فرمایي چې چا په دغه اساس دین او ایمان پر خدا دا خدای د غضب مستحق دی دنیا کې او په غضب اخرت کې ول عذاب دی وان الله اتا کی سره الله تعالی لا یاد القوم الكافرين هدایت نور کې قوم کافرانو ته اولئک الذين ادا کسان اغدی تبع الله چې سیل ګول دی الله تعالی غلا قلوبهم پزړو د دوی باندې و سمعهم و غنو د دوی باندې و ابصارهم تو ګر دوی باندې و اولئک ادا کسان الغافلون دا به خبر خلق دی لا جرم یقین خبر ادا اللهم چه دا خلق فی الاخرت پا آخرت کے هم الخاسرون دے تاوانیان دے ثم ان ربکا اتا کس در رب سال اللذین آغا چاہتا آجرو چه جو تکڑے پلار دا اللہ کے من بعد ما فتنو پس دا آغلا چه دیر سخت تکلیف تا چولشو اتنا مانا سخت تکلیف پس دعا چه دیلو تکلیف تا چولی شو سم جادو بیائی جہاد کرے دے و صبرو او صبر استقامت کرے دے اِلنا ربکا تاکی سر رفسا من بعد یا پزد دے لغفور یقین البکن کے دے رحیم رحم کون کے دے یوم پا غورت بالے تاکی کل نفس چرازی بار نفس جادلو غل نفسی ہا چه دے با آرگومنٹ کئی دفل طرف نو ہر یو بندے چی رجی نو سخو بوئی دا اللہ دربار کے نا چھ اللہ نے تپوس گئی نو سخو بلے گئی سخو بوئی تو جا دلو غن لفظی دے با آرگومنٹ کے دخبل پر اپنا و توفا کل لفظی اپورا بوئی قیشی ایو کستما آغا عملت چھ دکم عمل کردے و هم لا یفلون دے سر زیادے بلشی کولے و ضرب اللہ او بیانی اللہ تعالی مثلا قریتن مثلا قریتن نو مانا ادا دا چه اللہ تعالی گرزول دے عبرت و ضرب اللہ و گرزول دے اللہ تعالی مثلا قریتن عبرت یو کلے یو شعر اللہ تعالی یو شعر عبرت گرزول دے یو شعر عبرت گرزول دے اس کم شعر مراد دے شعر دا مکی مراد دے شعر دا مکی مراد دے ذکر دا مکی شعر دا پیغمبر علیہ السلام دا راتون اولان دے ما تاستا ہسٹری ذکر کرے وا تاستا میں ہسٹری ذکر کرے وا چھے نو تولی کی حضر بیان سیف اللہ خانہ تیم بلک چھے بیت اللہ شریف کل ابراہیم علیہ السلام دغل دا حضرت حاجرہ او حضرت اسماعیل ورکوٹے ماشون دا راوستل و پریخ ہو دل دیزا اس کو صرف یو دخدائی کور صرف یو د خدای کور نور شه نو دوی دا تپری خو ده او واقع تاسو معلومه ده چرته حاجرا او بو پس ګرځي دا الله تعالی زمزم پیدا کړ الله سوکر زمزم پیدا کړ د یمن یو قبیله دا د مکه معظمه شمال طرف ته کم ده د غر سره لار ده په دې تیرې دا قافله تجارتي قافله په دې تیرې دا نو ته د غر لمنه کې لګ آرام کو سه ګولا نو دا آغل تناغوی قتل دا دی بیت اللہ شریف پزائی که چی او مرغی دا آغا علوزی او دا آغا مرغی طبیعت دا دی چی آغا آغا علوزی کم جا چشمہ وی کم دا تاوی نی چی کم دا دو بو چشمہ وی ناغی بی دا مرغی دا خو بیت اللہ سر خواہ کی تاوی گی لا تاوی گی خو دا غلط خوبو نشتا نو دو کسان راو لگل تاس غرشی پتو لوگی دا مرغی سکی دا دا ناغی چرا او دا خوری خیستا و برا و تلی او یو بیگور دنات را یو ماشون ور سر دی یو بیگور دنا سره یو ماشوم ور سره نو واپس له کاروان له خبر ورکو انت خو ډیره خسته وب دي یو دنا نه دی یو ماشوم ور سره دی نو دوی راغله نو د بیگینه یا ته اوسه وی مونږ له ته ډیره کې دی شو ناغه ورته ډیره کې دی خو یقینا شي خو به نه پوزس کوي خو به باندې بقبضه نه راولای دا پبلک ته پاره دی نو بس سره پاره دا عام مخلوق ته پاره دی دا کال ته خو به ټوله له قیمتي شي دی او نه تاسو ملکیت جوړ کې خلکو نه پیسې چارج کوي دی آئی بھی ٹھیک تھا نزی ڈال تو دے رشو حضرت اسماعیل علیہ السلام و السلام منیائی تو خدا عرب نہ دے ابراہیم علیہ السلام عرب نہ دے اخو ہیبرو دے اسرائیلی دے سوک دے یعنی دے ابراہیل و اساس دے صحیح اخو ہیبرو دے شبہ ہم ہیبرو ہوا اسماعیل علیہ السلام و السلام دا قبیلہ کی دن نلوشو نا دے یمن قبیلہ دا او دیتا وہی جرہم قبیلہ نامہ سدہ جو او دا خالص عرب دی پیور عرب تو تولنا پیور عرب دی یمنیان یمنیان دی دا پیور عرب دی او پیور عرب و بدی پیجنس دا کوئی بالکل پختنو سر 100% سمنے صحیح پختانو مڑی کئی یمن والا ہم بلکہ آدمی سے صحیح منگا ہم دیر سر پا غصہ شو صحیح او بس منگا نتیجہ مدیجہ سوچ لکھا منگا بس دا غصے اظہارو کا زی کنٹرول نہیں شکول یمنیان دا غصری لیکن دا نیچر دیوس نیچر خنبت دی بلد پختانو نیچر تبدل رہی صحیح شو تعلیم نہ لس پیش ڈی پہ صحیح لوگوں نے ہو چڑا کہ بھی ایسا کہیں صحیح سے مور اور خور اور لور ارس نہیں آدھے کہ نہیں آدھے صحیح تو ارتدان سے بہرے کہ تو لس ڈگرا لڑے اور ڈگرے بلرم کو پختوں میں تو لڑوا نہیں ڈگری دا مور پر نس کی ڈگری اور جنس کے راگ دے گا صحیح نہیں منیان پیور عرب نہ خالص عرب کی اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام اور ابھی دین ذکر لدوی سرلوش بے وعدوں دے کیوں کر دے سردار نور وعدہ کرا دوسرے اچھا دا سردار نور وعدہ کرا او دا غی نے دولت بچی پیدا شو دا غی نے دولت بچی پیدا شو یو بچے پنامہ دا قیدار دا غی پنسر کے لئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیدار دا په نسل کې دی رسول پاک صلی الله علیه وسلم تقریبا 2100 کالا د اسماعیل علیه السلام نسل او د اسماعیل علیه السلام انلاز دا خپل نسل او دا نه د قصرانو قبیله دایما کوم ازمرون کولا حاکمانو سوره کالا 2100 کالا خلیټران دای د مکه معظمه د زیارت کوونکو خدماتو کې نقص او کوتاهی راوسته مکه معظمه د حج له عمره له خلک راتل دای خدماتو کې کوتاهی راوسته مې او بل کبیله د خزاعه څه شي خزاعه ما غي پرال ای په حمله وکړه کوي وی دي حجانو خدمت نه کوي نو تنه کنټرول واغسته څه وکړ کنټرول دی واغسته او صرف کنټرول دی واغسته بلکې دوی د مکه نه جلا وته دا اسماعیل اسلام خسرا دا جلا وطن کړ نو دوی چې جلا وطن کېدل نا غیبی خوشکه کې بدای څه کوي کدا وبني دلته ټوله مثلا د صدا دا د غوبو دا مکه مزه مکه سره دغه یو بده نو څه ته وبني شته ټول مکه خارج د توبه نشته نو مخ کې وینه اوس ته او دا بیا داسې وبني چې ټول دنیا په اختر ختمي کینا په ختمي پیغمبر اسلام وي خدای دې رحم وکړي زما په انا باندې چا باندې زما په نیا باندې حضرت هاجره باندې چې دا کانی شګي ورته راغونډل او ته زم زم زم زم زم زم اورګه اورګه اورګه اورګه دا کدا خو چې چینه څنګه راوته نو روانه ته نو هغه حضرت هاجره چاپی راوته خارې شولې کانی شګي ورته راتل چې دا ربن کی پیغمبر اسلام وایي ته زما انا ورته دا حکم نه وکړي چې زم زم لکان وعین علی وجه الارض و سمندر شو د زمکه په ساته باندې او وقی سمندر خو دې پورا سمندر دې کنه سیف الله خان دور غټ سمندر دې چې 15 ملیون خلک پرې آئی هم مشکین وای په سان اړای هم کنه باټی ډ کوي هم کنه هوټل ته وړي مدینه مړه ورته انکر چې دیږي خلک وطن ته ځان تر وړي جی اګونه ډ کوي خلاص دې نشته توجی خیر او د دنیا د ټول نه بهترین او بری میډیکلی هم د دنیا ټول نه کم نیوټریشن فیکټس چې په دغه وبو کې دنیا کې بل وبو کې نشته صحیح د میډیکل ګټ نه نه هاو او دغه د اسماعیل علیه السلام خسرانه وه د قبیله دی چې دغه تنه وتله او حکومت له لاس نه لاړ نو چې چا حکومت د لاس نه ځي او هغه ارک نه ځي هغه ارک ته بم کېده څه وکړ ته بم ورته کېده چې د اوسېدو قابل پاتې نه شي ځکه چې زماره خو حکومت سره هم ځي نو بل څوک پکې سره ځان ته پلار کوم چې پار کې بناس کې مزې وکړي ارک وته روان کا دغه څه کوي که نه کوي دا د انسان کمزوري ده هر انسان سره بلکې ارک لا پرې ده سپلا خانه دلته چې بینک ته ځنه کور اخلي چې پیمنټونه نشو کولای اچھا پکې اب ته بات کی چې یو نه بات کی دروازې ته ورړای چې سوال ختم کی ټول دیوال نه ماترا بات کی کنه کی دا کار انسان کم نوري ده چې زه کوتي وزم قران دې او استو استو نه قابل خو پاتې نشي بینک په پوزیشن ها بینک په پوزیشن نو دا د اسماعیل علیه السلام خو سرانه دا چې موږ دغه تنه وتر نو ته خو ټول نقیمتی شه دغه وګوي نو هغه د اوبول چینا دا په مټ باندې ډکړه صحیح او دا ته بیت الله شریف کې د ګولډ یو ګډ یس پراته د ګولډ هټ پټ ګډ یس ها او حسین دو حسین د ګولډ هغه هم دالتا څنګه چې ودا ځان سره وړې نه شو اوس به موږ یې پلار ونی شنه به واخلي نو دا خو کوی کړو سره تشمنه واره خو بیا کنه ستو لوی کوی ته یو کړو نو په کې غډیا ځوول او بیت الله شریف کې د ګولډ سوډ به پراتو ډیر شو چل دې سمې غلغ شوړ تورې د ګور جوړې دا پکې ور ورغورځولې دا پکې ها په دا کې ور ورغورځولې او دا حجر اسود دا بیت الله راو دا پکې ور ورغورځول صحیح ها خدام ورغورځول دا دې وځي صحیح انا پاتې د مړ نه ډک د مړ نه ډک نو دا کبیره خدای ها دې خو نه ګیو درې سو کال دغلطه او نه دا او بیا صفا کری نه دا زب زب بیا برابر کا نه کې برابر او به هم بهر راوړي او به څه کولی دا درې سو کال سو سو کال درې سو کال د پیغمبر اسلام نکانو کې او مشر نه کړي دا غنا مده قصي څه شي قصي قاف سواد یا قصي ابن کلاب دا غپلار کلاب چې کله مړ شو نو مورې د یو شامي سړي سره واده وکړ نو دوی ورکوټه معصومو پای او شامه هغه شام ته نو خدام ځان تر بوتل چې خدای بوتل دا تاسو پر کته وایي که څه وایي خدای سره کوم بچی چی وی بچندر تاسو ته بچندر وایي نو دا بچندر دا هم ځان تر بوتل صحیح او سنت د مور د دې بچی هغه بل خاوند نه وشو صحیح یو ورځ دغه چرته هغه ورونو سره جګړه راغله په درونو سره جګړه راغله صحیح نو هغې ورته تغنه ورکړه صحیح وی مونږ د شام اعلی نصر خلک یو ته په دن کې څوک یې دغه ذهن کلک شو چې ولې زه څوک یم د دی ورور نه یم ته زما پلار مرې نو دی رانګه مور ته نو مور ته ویل دا زما ورونو ماته داسې تغنه راکړه دا سړی زما پلار مرې نه ورته نه ورته ویل دوی ماته وویل چې زمونږ نسل داسې دی فلان فلان وی ته ورته ووایه ته ورته ووایه چې زمونږ نسل دا د بیت الله کسټوډین و دا څه شی و د بیت الله کسټوډین خو ډېر لوی خلک دی دی نه خو دنیا کې لوړ خلک سوچته نه صحیح نو دوه پرې څوک و ستا پلار و کلاب د هغه نسل یعنی د اسماعیل علیه الصلاة والسلام اولاد دا د بیت الله کسټوډین نو بس د مور ته وی مورې زه دلته نه پاتې کېږم زه ځم واپس زه خپله ذمهداري اخلم دلته نو بس دی راغی واپس نو چې واپس راغی نو دغلته په دې قبیله خداوه کې د هغې سردار چې کوم چیف د هغه لور سره یې واده وکړ د هغې نامه ده حبا د هغې نامه ده حبا نو د حبا سره یې واده وکړ او د دغه سردار نارینه اولادو نه بل بله یو لورې وه دغه کې وه نو هغه چې مړېده نو دا خپل چارج د بیت الله او د مکې معظمې رول حکومت دا یې لور ته حواله کړ صحیح خو لور ته یې وایي چونکې ته خطه یې ټیک کیئر نشي کولی د بیت الله نو د هغې دپاره یو اټر مې مقرر کړ صحیح وکړه یو وکیل ورته مقرر کړ نو ورته دا د بیت الله ټیک کیئر به ته کې دا کنجي والا کلي ته والا اوس هغه سړی چې و هغه د واین اډیکټ و څه شی و د واین اډیکټ او قصی دا د واین ډېر لوی تاجر و دا قصی چې و د واین ډېر لوی تاجر و نو ده ورته ورځ یو بوتل وخو هغه ته اوس هغه چې وکته بډوایزر دی صحیح هغه ورته سترګې راووتې جنور کا دا صحیح زن فڑیل دی صحیح شو دا شمپین مختلف نمونه دی دا غور دا سترگی رو باتے دا خلو کو نفتر آکھا سو کا زکر دا خواہش را بیدا شو تیس کو ورد معلوم کون نو ورد را دا خلو کو نفتر آکھا صحیح دور دیر آخیراتی کنی کی گی نا بوتل بٹول در کن خواہ کلی را کے صحیح شو زکر دا پاوڈری چی دی دا شئی اخو تول کورم ورکای پیو پونائی پاوڈر رو باندی کنو ورکای اگر تو کوئی دا کور را کر پونائی پاوڈر دی اگر کمائی بدن کی کجلی کی صحیح بس کجلی شروع ہوا خواہشات ہر یو مسام لاندے خواہش اور بوتل درا بیدار سے کیلی راکا نو بس کیلی تی واغستا والا ہے دری ہوتا یہ ڈرنگ سے خدای رکھوار کا صحیح نو بس یہ والا مانے دے بیت اللہ چار کے داست کر آگئے نو داو دیر انتظامی سرے او صحیح دیر انتظامی سرے نو دبا قیدا گورنمنٹ سسٹم ہے سبی والا گورنمنٹ سسٹم نمبر اول لوے جرگے جوڑا کرا صحیح اکلا لوے جرگے جوڑا کرا او دا غیر پارے با قیدا پر نگ جوڑا دارون ندوا اسمبلی حال دارون ندوا مانا ہاں پایا کنا اسمبلی حال نمبر دویم دا غدار الندوا یا لوی جرگا کی دا قامی اہمیت توی معاملی بدال تا فیصلہ کی دی حتی چی دا ودن رجسٹریشن بم دال تا کی دا ودبا سائن کول یا ودبا علا اوکے و لیگل با چی قصی ابن کلاب با سائن یو نظام جو کر ہر سے پٹان ریکر ممکن دا امریکی والا سوڑ نظام اگر نزدہ کرے صحیح نمبر دویم پا مختلف وڑو قبیلو بانے مختلف ذمہ دارائی تقسیم کی صحیح اکلا مختلف ذمہ داریں تقسیم کی نمبر دریم دا قومی مشن دا پارا جنڈے جوڑا کلا سوشے بیرہ سوشے بیرہ چکل اب مشن مانے ہوتا نو بیرہ بے یہ اوکس دے مدار طور پر چلا بیرہ والا خلق بٹول تا فالو کلا صحیح سلورم جنگ لانچ کول او سیز فائر کول اردبن کول اردبن کول یا جنگ لانچ کول دا دا قصیب نے کلاب ڈسکریشنری پاور چې سو پر بدن او ډیکلیئر کړي جنگ باندې شروع کړي او چې سو پر بدن سیز فائر باندې دستخط نو کړي ترې بچم سٹاپ کړي نو قربان باندې کړي حضرت کوه سره او قریش چې غي د سپرسي و چا پیرا قبیله قریش چې چا پیرا سرسیو د سپرسیو فارسیو هغه یې ټول را جمع کړي مکه معظمه ته هغه یې ځمکه اعلان کړه مکه معظمه کې نه مکه باندې نو ټینټونو کې به خلک اوسېدل آریری آبادې وه ټینټیج ملی شي مکه مزمه څنګه وه خیمه وه ټینټیج ولې نو د ځمکې لاس دی ویزان له پکې د کاڼو د تیږو کور جوړ کوي څه وکړي د کاڼې کوي نه مضبوط کور جوړ کوي ځان نو قریش ځان له کورونه جوړ کوي خود پې پراپرټي ټیکس کې وده صاحب نکلا پې څه کې وده پراپرټي ټیکس چې دا د مکې ځمکه ده دا سره کې د خدای ځمکه ده تاسو پې کورونه جوړ کړ ټیکس بور کوي سټیټ کا او هغه څومره پیسې چې به ټیکس جمع کېدې سیف الله خانه هغه د حاجیانو خدمت باندې لګولې د حاجیانو فوډ د هغوی ډرینک د هغوی خوراک کاک استوګنه ټول ذمهداري د دغې پیسو نه پوره کېده صحیح او دې قصی ابن کلاب چونکې اوبه نه وې ما تاسو سره زمزم بند شوې بلکې بند کړی سیف الله خان چې وایي چې ښځو ورغله صحیح نو اوس د لوړ لوی پانډونه جوړ کړل حوضونه نو د حج د موسم نه وړاندې د بره جدې نه د دې ملي سلويخ ملي نه په اوشانو باندې اوبه راوړل شروع کړل ستور کولې به اوبه څه به کولې اوبه به ستورولې او چې حج موسم بلاغې او حجان بلا شروع شو نو بیا غټ غټ منګي یې لپاره پیدا کړو نه کې به خرما او دا میوه تاسو وایو ته رزم تاسو وایو رزم ته کشمش نو کشمش او خرما دا به تکولې او دا به کې چولې چې هغه اوبه خوږی شي شیرین شي شربت جوړ شي نو حاجان ته شربت کوه کو سړی دې انتظار وکړو او دا څه کوم دغه سره وانه نو تو ګوره پیغمبر اسلام داغه نیکو عبد المطلب داغه پلارو هاشم داغه پلارو عبد مناف داغه پلارو قصي د قصي نه پس عبد مناف انچار شو او دا عبد مناف نه بعد هاشم انچار شو نو هاشم دې سلور ونو دې سلور ونو نو هاشم بیا داغه نو ځات انتظامی سره او په نیکوم نمبر یې وړو اغه نه صرف دا چې دلته بیت الله نظام او ګورنمنت نظام دی یعنی نور مخوڑان دې کډی ولا پېټ بلکې هغه بین الاقوامی تجارت هم شروع کوو سره ایکسپورت امپورت چونکه بیت الله کا سټوډیو نو نو دا سټیټ از ایکسپلایټ دا سټیټ از ایکسپلایټ نو یو ام سی دا واسطه د روم نه بل ال سی واسطه د پرشیا نه دریمه ال سی واسطه د سیریا نه فلورمه ال سی واسطه د یمن نه پینځمه ال سی واسطه د انډیا نه هر حکومت نه یو ال سی واسطه ال سی پیژنې کنه لایسنس اور ایکسپورت امپورت لیٹر اف کریڈٹ ایکسپورٹ اور امپورٹ لائسنس واسطے چا پیرا او سنور وڑ نور نے مختلف علاقے ورگرے پخپلے روم واسط نور تے دندگا پرشین علاقے تجارت استاد مداری دا ہاں یمن تجارت استاد مداری دا انڈیا دا تجارت استاد مداری دا پخپلے روم تبا تراتا دا تجارت بکم دا روم تبا نو دا سسٹم نورم ڈیولپ کو دا دن بعد دا عبد المطلب سے اما انچارج شد دن بعد مطلب شد مطلب ضرور هاشم چې کله وفات شو مطلب ورور هغه انچارج شو هغه چې اکچولی د دې دیولای کا په اون سم زما کبرار چې ده د حق مچاره دا غوړي ده د مور سره مدینه منور کی عبد المطلب سره چرته مور سره مدینه د مور د مدینه و نه د مور سره مدینه منور کی نو مطلب سره ور پخلا مطلب تر ده نو چې مطلب سره د عبد المطلب سره په نوم شیبه ده په نوم سره شیبه نو ده لاړو د شکل نوم ډیر شایسته عبد المطلب صاحب شکل نه ډیر او شایسته به یقینا پیغمبر علیه الصلاه والسلام نو صاحب بدن کې روان و یو امانت پکې را خدای یو امانت بدن کې روان نو ډیر شایسته نو دې تر چې ځان سره راو ته مدینه منورې نه مکی مو زمې تر ادن نشه ا دې ور سره اوس باندې رست سور اوس باندې ور رست مکی مطلب صاحب سور ور سره دا وراره سور نو مکی والو چې ورته قتل صحیح نو هغه خود غلامای زمانه خلکو به غلامان غسل خرصول صحیح نو مکی والو وي انظروا الى عبد المطلب ده مطلب سلاو تو وي عبد المطلب معنا سلاو عبد المطلب عبد المطلب معنا غلام ده مطلب مطلب غلام تو وي شايس تجواني پیدا کرے بس اگر ده نمشه عبد المطلب بن نمشه اگر چه مطلب سے ورتے ده ما سلاو ده ما وره ده ده هاشم زي ده تبي سوق ده ده هاشم زي ده او ده بس تاس ليدري عبد المطلب سي ليدر شو عبد المطلب سي ليدر شو عبد المطلب سي اغه اغه سیستم قوم چلو چې کوم نیکس ډیولاپ کړو کلاري ډیولاپ کړو هاشم صاحب چې کوم شی ډیولاپ کړو اغه هم چلو خدای فکر کو چې دا زمزم دا به کوله او ما ته زنه دې باندې دا کوم ځای دی چې ما الله تعالی ورته خوب شاره نو په خوب کې ورته ټارګټ کړو خوب کې ورته کړو ټارګټ یې ورته چې دا قضا دې دغه ځای شروع کړه نو بل دې سار راغه او کسان ځان سره اوسلې دا ده ما ته خوب کې ښکار شي نو به ته شروع کړې مړی وستو دستو دستو وجه سواق پوری در یو غرش و براو وچه صحیح وی کنی پکنی پکنی کنی سکر ایسری ما تا معلوم آنا دیکی شئی نا پراتی دی ایسری ما تا معلوم آنا دیکی شئی نا پراتی دی نو حجر اسود امراو استا آگینا اگر دیر دی امراو استا اگر طول امراو استا الاخری ہی بار تا دیر کم تجارت چی حاشم سے بیولا کنو عبد المطلب او طول قریش و هم آگر روٹ استعمالول او اگر تجارت انا بکول صحیح او خلقو بردی قافلہ ام نلوٹلا سکوی دار بیت اللہ کسٹوڈین دی ایسا شاید بیتا لما شیخ سے بوی وی اگر وقت کافران ام سا اخلاق پکیو دا مذہبی خلقو بے سکو خیال دے ساتا مذہبی خلقو بے فنوی وی اس کو دا مونگا اغلا و ساس کول دا خرز آمن دی صحیح وی دا خدای خیال نے ساتی دا مذہبی مشر بس خیال ساتی وی گورا تول قریشو تا دا تول دنیا کافر ام اہمیت ورکو ولی دا سوک تی دا وی کسٹوڈین دی دا اللہ دا کور مذہبی خلق دے نمبر اول لو کوئی دیل لسنس نو ور کړو د دې وجه کسټوډین دی دا حاجان خدمت کوي نو ټول ورته ال سی ور کړو نمبر اول او نمبر دویم لوټ مار بکې دو ډاکې بکې دی په لاره قافله به نوټل شي خو چې کومه قافله به نو مکې قافله و ها لوټ مار تاسو ور وسوي چې څه په اورو وله لوټ مار وای کوسه ټوپکیان چې بڑا پاسه ده صحیح قافله به ور وله نو بده چې ورته ودرې ده دی ورته مونږ مکې جس میک دوا تکر من دا مرگری پشم از دمون دا حج مشر دمون دا حج مشر از دمون جس میک دوا نبس کچی آتو مکیان سے فتح رگو دا اخو مکیو والا بھی ای بوتا جس میک دوا اینی حل سخدمت نبی بوتا اینا بس مربانی اللہ تعالی بل زیان فرمائی چی تاسو گو رہینا ما تاسو لدا مکیو وجہ سبر لوئے احترام در کرے پورا دنیا تاسو تر عزت پر نظر گوری او خدای تاسو روکی تاسو ما پیغمبر رکھ ہوئے نجی زیدہ خبر اعلان دے گورا وضرب الله وغرزول دي الله تعالى مثلا عبرت قرية اغشار كانت آمنة كدا شارو دير پا عمل بانده نو چا پیرا ده یو شار خلق برا پاس سه فلا خانا پا بل شار بے حملہ اکرا او بے لوٹر دا اخی شار خلق برا پاس سه فا یو بل شار بے حملہ اکرا مکیبا نو چانا اٹیت کو نو چا پا بدنیت کرنی بیت اللہ لے فکر بے خوار کا دا طرف تو بد نظر انو بوری نا اللہ وی گورا تول خلق بسپی خوب نکی تو پاکی ورزرائی فی بل شار وادرا بانده حملوں نے کی او مکی والا علی کلاو کہتا ہے کہ پرتی طرح سے کرنی بیت اللہ دل کرے سب نہ رہے کانت آمنتن چدا شار پا عمل بالے مطمئن لتن اسیٹسفائیڈ دا شار سو سیٹسفائیڈ نو سیٹسفائیڈ دا اتمینان دو سیزن سر رہی دا دولی کا نمبر اول چی ضروریات زندگی فراہم بھی دا جون ضروریات فراہم بھی نمبر دویم دا اٹیک او دا مڑول سخطرہ نہیں نو بس دمکی خلق ضروریات زندگی کو تو سکے پروائیڈو چی دنیا سر تجارت ہو ہر شے اویلے بڑھو ہر شے سو اویلے بڑھو او دین نا ہم دے خطرم نوا نا دا خلق دیر مطمئن یا تی حارس کو آرات بدیت ضروریات دے رغدن فراغا من کل مکان دا ہر دائریکشن نا نا کدر روم لار با بندوا نو پرشی انتبہ تجارت روانو چې د پرشین لار به بندوه نو یمن ته به تجارت روانو د یمن لار به بندوه د سیریا لار به کولاو وه سیریا بزنس به ختم شو انډیا سره به شروع شو ځکه د ټولو دنیا روټونه ورته کولاو یا تی حارس کو رغدن من کل مکان دار جانب نا فکفرت بی انعم اللہ نو دا کلی دا شال کافر شد اللہ نعمتونو بانے نو دا اللہ نعمتونو دو عظیم نعمتونو محمد رسول اللہ او قرآن محمد رسول الله او قران فكفرت بانعم الله دا شعر كافر شد الله نعمت الباله فمحمد رسول الله باني اف قران باني فاذاقها الله فسوا جوديت الله تعالى لباس الجوع جامد لغي والخوف او ديره بما كانوا يصنعون ذي سببات ذي كما ملكول كما ملكول ذي ريجكشن ده محمد رسول الله هذا ريجكشن ده هولي قران الله تعالى فرمائي اغا جديله ما كم امن وركلو اغا ما تيوم ختم كو كم رزق ما وركلو قحط نكرا وستان الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى وصحبه اجمعين اللهم ربنا ارحمنا بالقران زي ما لما ذكرنا بالقران ما نسينا وعلمنا منه ما جعلنا وسمعنا وطاعنا الليل والنهار فالنهار خير محال